أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب مدني سورة ده نازل شوه ده پس ده سورة الامران دا ترتیب کې درې ډېر شم دی او نزول کې سلور نیم شل نمبر دی. دی صورت کې الٰه العالمین تشجیع او د بهادرۍ ترغیب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپاده د تبلیغ باندې. او دې کې غنو آیاتونو کې خطاب دې د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا او یو دول سو آیاتونو کې خطاب دې مؤمنانو تا یو دول سو آیاتونو کې خطاب دې مؤمنانو تا دارنګ تیزی ور کوي پتوا عد الله او د رسول د الله رټنه د هغه چا د پاره چې څوک د الله او د رسول مخالفت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه النبی اتق الله دا غنو خطاباتو کیو خطاب دې د الله حبیب تا اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام اتق اللہ دا اللہ نو یریگا ولا تطع الکافرین او تابداری مکو دا کافر والمنافقین او دا منافقانو ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ دے پوہا او خاون د حکمتنو. گر آیات کی اللہ خپل حبیب تا نداو کا او داغوی وصف ذکر کو النبی دلتا گنو مفسرینو دا خبر لکلے چټولو پیغمبرانو ته الله आवाज ورکړی دا غیب اسماء سرا او زمون پیغمبر علیه السلام ته قران کې دا غیب اسم مبارک کلم الله आवाज نه دی ورکړی ور هر پیغمبر ته یا ادم اسکن انت وزوجک الجنه یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وما تلک بیمینک یا موسی. هر پیغمبر ته الله نوم اهلی خو زمون پیغمبر ته نوم نه دی اغسته بلکې په وصف را یادای کرو یا ایه النبی کلو یا ایه الرسول کلو یا ایه المزمل کلو یا ایوها المدثرو. دا آواز د تعظیم دے او دیکی امت تا خیچی اللہ دا خپل حبیب تب آواز ورکولو کې دا غوی د تعظیم خیال ساتی نو امتی سوک دے چلے بورت نم سر آواز کئی دیتا تکریم وی ندا دا تکریم دا او دا آواز دا تعظیم دے. اگر آیات کی وی دا منافقانو کافرو تابداری مکوا بعض کفارو دا اللہ حبیب نا مطالبہ کروا لکا خلق پختو کی وی جوڑ توڑ گاؤں کو وی حرست پریز آو سبا مون پریز وی خبردار دین دا جوڑ توڑ شین دے دا خدا الله حکم دے کده چا خپل خبرای اده وی رزما سل روپی حق دے خیر دے 50 بے کم خدا الله کی خدا سی نه کی چې خیر دے پدی ته خفقه کی دا به تیلری کو اته دا سے پکوا په دین به جوړ توړنی مشرکان ورته وی زموږ د خدایانو دا نومونه مالا او د دوی دا ذکر فریزا او دا سه وایا چې دوی شفاعت کولې شي دای فائدہ رسول شي امون بتا سو پریزو استا رب بس د خپل رب عبادت او بندگی کوا باز ویلو یو کال مونږ ته پلات او عزابه نه فائدہ راکا نو مونږ بتا استا رب پریزو آیات کدا وی چی په دین ب جوړ تھوڑچا سرن کې چې دا الله حکم دے دا الله د رسول حکم دے دا به د اخلاق او دایره کې وې مو په دې با عملم کې وتبع ما یوحا الیکا روان شدا وس پس چې وਹੀ کې دیشی حبیبتا سوتا مر ربک د طرف درفستانا ان الله بیشک الله کان بما تعملون خبیرا د په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار او د دې ټول کافر او منافقانو مقابله خګران دا او توکل علی الله پس په الله بر وسو کا د دین کارونه سم د چاته په توکل نی دا د الله په توکل او بر وسوي وتوکل علی الله او بر وسو کا په الله وکفا بالله وکیلا او کافی دے دا اللہ محافظ ما جعل اللہ لرجل ندے گرزول اللہ دپار دیو سڑی من قلبین ددو زلننا فی جو فی ہی پسین داغ کے اید چا پسین کی دو زلن نشتا بلکی دا یو زلن دے نشت نده گرزول اله العالمین ده چا پسینه کی دو زلونا بلکی ده یو زلو ده نوی لکسنگ دو زلونا پا یو سینه کی نجمع کی نو کفر و ایمانم پا یو زلو کی نجمع کی یا و ایمان وی کفر بنی اګه کفر وینو ایمان بنی دوا عقیدی چاغه کې تغایر وی یو عقیده د ایمان دا او بل عقیده د کفر دا دا په یو ځړ کې نه جمع کیږي ادي کې رات کوي د کفارو د یو نظریه یو ډیر خيار شړیو نو کفارو به ود د دوزلو ندی ادب خپل مې زما پسینه کې د وزړو نه دي بیا به وی دا یو زړه مې دومره عقل مند دی الیاذ بالله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی یو عقل مز غورم د دین مقابله به کولا اد چې وسواورې دل هېرې دل بته نه نو قریش وی دا دل چې هر څه یاد دی دا د دوزړو ندی نو کله چې مشرکانو بدر کې شکست خوړو دغه کافر مو پکې جمیل ابن معمر الفهری نو د ابو سفیان وکړو یو سپلې خپکی او ابل لاسو کې زوړ نه کړو نا ابو سفیان ورته حال د خلکو سره وی شکست خوړو ویدا سری او سبلې دی پخپکه دا بل له پلاس کې نیولې هغه ما له خو پته نه وای کې له سبلې می پخبو کړی ویګه خبره وای نو خلکو په جندو کچره د دوزړو نه وې نو ګره یوې په لاسو کې نیولې سبلې ابلې پخپکه دا اورا منډې وای ادا کافرو په موسم باز نه پوي و یو را لوي چې دا او کابل را لوي چې دا او کانو د استاد وزړو ندي سره د چا په سینه کې د وزړو نه نشتا نو په یو سینه کې ایمان او کفر نه جمع کیږي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نه د ګرزول الله د پار د یو سړی د دوو زړونو نه د پسینه کې بازی کافر ګوره قران باندې اعتراضات کوي ورمغه پرشن کول او د زړونو وروتل لما وې دا دروغ وای ته شی غوخه له خزر نه وای چې دا غوخه ومنتا دا دروغ وای د کفارو خبرې له سې اعتبار نشتا وما جعل ازواجکم اللائی او ندی گرزولی اللہ بی بیانستا سو حغا تو زواہرون من ہننا چی تاسو ارسر زہار کوئی ددوینا امہاتکم ستا سو میندی اے زہار مسئلہ فقہاو تفصیلن ذکر کرے ارستو تویشتما پارک بمراشی زہار دیتا وئی چی او سڑے خزیتا وئی تمی دمور پشانے او زمور غنت پا ما حرام اے مور غنت پا ما حرام اے نو بس زہار را گئے دل اوز دا خزا حرام اشو علب حلالی گی چی دے با یا اغمر زکورت ری جرمانو بور کئی دو میاش تی روجی با پر لپسی نیسی اغی نپس بور تا خزا حلالی گی او کد دی وسنو نا مذکورا احکامات رست را روان دی توشتما پارکے نی دی گرزولی بی بیانستا سوا تو زواہرون من ہننا چی تاسو زہار کوئی داغوی سرد دوینا امہاتکم من نستا سو ستا دخلی پا خبرا ستا خزمور نجوڑی گی دا ستامور نجونی وما جعل ادعیاءکم او نیدی گرزولی پزامنو بللی ستاسو ابناءکم زامن ستاسو اے او پردی زوی توی چه دامی زوی لے ادے می دا زوی غنتی نیولے ادے می دا بچی غنتی لوی کڑے پردے بچے بچے نشکی دے داستاسو حقیقی زامن ندی ذالکم قولکم بی افواہکم داوی ناستاسو داستاسو پا دیخلو اگر اتری خبری ذکر کی پیو سینہ کی دوزرون نشتا چاک خزلوی مور میں دا مور نشکی دے پردی بچی تیوی چی دا می بچے دے دا حقیقتن بچے نشی جوڑے دے واللہ یقول الحق اللہ وائی حق وہو یهد السبیل او دا اللہ ہدایت کینی غلار تا عربو کې چې چا بخزي تووي چې د مور غنته مې نو بیا به همیشه حرام غنلا اپردی بچی ته چې به بچو نو بیا به د بچی غنته غنلو او دا غد خزي سره نکاح به ناروا غنلا لکه د خپل ان ګورو د حقيقي بچی د بیبي سره نکاح حرام دا اصل کې زید رضی الله نو یو جلیل القدر صحابي او دے دا اللہ حبیب متبنانی ولیو او وجد دا تبنا جوڑی دو متبنا جوڑی دو سواب اگا کتابونو دا سے ذکر کرے دا دا حضرت زید رضی اللہ عنہ چدت زید ابن حارس ہوئی دا دی ابتدا کی کار دا سے دے د مور سره اوته او ماماګانو کړه لاړو بني معن قبيله کې د ماماګانو نو عربو بدا سکول چې یو قبيله بزور ور را پازي په بل به لوټ واچو مال به ته او تختولو خلق به وجل اما شومان زنانه به بوت لله به وینځي غلامان کړ نور خصوصا په لوټ ماره وخت لري دو اے په یو داسې غنده ماحول کې الله خپل پیغمبر را لېګل او دای زریه معاش سوا لوټ مار یو بل قتلول نلو دغر آغا داکر آلا دده پا ماما گانو نو ده پکیو تختولو او ده ده عکاس پا بازار کی خرس کو خرس کو چې په چه خرج کوئی د اوکاس بازار ترا وسو حکیم ابن حزام رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی حکیم ابن حزام جلیل القدر صحابی دی دا د ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها وارو اد د شپکش لیکاله عمرو شپته په کفر کې تیر دی او شپته په اسلام کې ډېر لوی د سخاوت خاوندو دارو ندوه د دوا د مشرکانو جو مشورې پکې کولې دا دارو ندوه د حکیم ابن حزام وو موږ جمعه کې د په مناقبو پوره تفصیلی بیان کړي حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې کله اسلام راړو دارو ندوه خرڅه کا چې اورته د عربو پوزه دې پرې کړه خو د جرګوزې دا ورته بس فخر بخر نور ختم شوی صرف په اسلام دې گواشي ما په جنت کې ځان لکور جوړ کو هغه خیرات کې اته په جاهلیت کې ډېر خیراتونه وکول آیا واجب شان دې حج لچ براتلو نو پسونو غلامان به را وستلې په غاړه کې به ورته راځون کړي لیکري به چې دا د حکیم ابن حزام د طرف نه د الله په نوم آزاد دي دا به عرفات میدان ترا وسته نو خلق به مراجبه د بالته وې دا ټول آزاد دي او ټول غاړو کې به لیکلي چې دا د الله په نوم آزاد دي نو خلقو بچغه کې الله عطا وی الله استا یو بنده ده حکیم ابن حزام او هغه خلق آزاد دي نو موږ ستا بندګان یو تم زمون سټونه د اور نازات کی او لو میدان معاشر میدان عرفات کی ودا سي چې شوې د خلکو د جړه الله استا او بند ده او ګور دور سخاوت خاوند غلامان پسونو آزاد هي نن استاد آزادې دور زم ده د عرفه رز ده زمون سټونه د اور نازات کی دا د ډیرو صفات خاوند حکیم ابن حزام ا دې په کعبه کې دنه پیدا شوه د ته مولود الکعبه وای مور د سزنانو سره کعبه ته دنه شوه وا او حکیم ابن حزام د مور په خېټو ناغي باندې د اولاد پیدا کېدو درد راغې ډېر کوشش کول او خرابار نکړې شو بس چې زنانه مجبوري شي زر زر د سرمنې درستخان راړو او د دې د لاد دی په کعبه کې دنه وغړولو حکیم ابن حزام کعبه کې دنه پیدا شو د ته مولود الکعبه وای ا د الله د حبیب نه سوال وکړو ور کو به او کو به الله حبیب ورته د اعمال ګور ډېر خوک دي چا که په سخاوت د نفس واغستنو برکت به واجول شي اګه چا په هرس واغستو برکت به الله وانه شي وی حبیب واته مینا چې چاله ودا سینه کوم بیا نو په مرګ بډو شو به چاته داسې وکړ عمر رضی اللہ عنہ ورته راشه بیت المال کې خپل برخه د اخو یو سکنه وې نما یو زل ویل د الله حبیب ته چې د شمال ورکبو عمر رضی اللہ عنہ د الله نه دبره یری د په منبر یو زل وی خلکو گواشه زه حکیم دا خپل بیت المال برخه لرا غواړ وګوره دې راضی دا خپل برخه نه وړوړي یکه دې یو زل ویل شو حبیب او ادب پیدا د شمال ورکبو دو دې د عکاس بازار تتلو نو خپل ترور ورته ویلې نکاد الله د حبیب سره د خدیجه کبرى نه ده شوی وی کچره دا سي چرتا یو عربي او خيار غلام خرسيږي نو مال والا د چراغ زید رضی الله نو حکیم ابن حزام ډېر او خيار وکړو نو وای غستو او ترور ته را وسو یو غلام مې د لو خيار عربي غسته نو کدی خوخ وی غوایل ور نظم ما بیا خوخته بدا غلام زید رضی الله نو د خدیجه کبرى رضی الله عنها سره شکل د الله پیغمبر په نکاح واغستا نو دې ورته وبخلو د الله حبیب دې آزاد کو دې بیا د ابو طالب په هغه اوخانو قافلې کې تر راتلو د مکه د شام ته نیوزل د خپل قوم په علاقه تیرې دو نترو په جن دوه ورته را پاسې دوی په خپل وېستر کې خوګيږي منن ته یا غلام وې ته څوک وې زه د مکی والو نه ویدای د نفسونو نه لدوینا فحرن انت مملوک آزاد کمره دوی مملوک لمن لمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ځکه دا غلام بیبی چې نبی رسول سلام سره نکاح شو نو بیبی غلام نبی کریم علیه السلام ته وبخلو اداغو اخ نبوتا بلان دے ملاو وی عربیون انتام عجمیون عربی کا عجمی دے وی عربی وی چا سر دے رشتہ دے بنی کلب سر من ای کلب کالا من بنی عبد دے ود وی حکم ابن من انتا وی تد چا بچے دے ورثوی ابن حارسا دا کم سے کتا حاصل شوه وې زم ما ماغان وکړه لاړو ما ماغان دي سوق دي وی توي قبيله د مور دي سنوم دي وی فلانه نو پلار ته ورته وی راشه ته خو دي بچي په سي چغې وې او خدا دې هغه ور پسې دې رومر چغې والي او یو لوی قصيده د والدي هغه پلار دي بچي په سي ګرځې دو او دا اشعار به وی بکیتو علا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل فواللہ لا ادری و انی لسائل اغالک بعدی السهل ام غالک الجبل وإذا ده حضرت زید پس جانم مال پته نشته چې سوشل آیا ژوند دې نو امید کی دیشی چراب شي یا ک مرګ او نیټر رسیدل دا مړ دې قسم فالا ما ته پته نشتا او ز ته پوښونا کوم اے بچی چرتا اموار ازم کې راخ کی وی خړی یا ک غر فیالیت شعری حلک الدهر اوبت فحسبی من الدنیا رجوعک لی بجل حیرمان پتنشتا چچرت زمانا کی بواپس راشکنا بس کترالی دا ماد پارد ٹولی دنیا دنے متن نکافی دا تذکرنی الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه اذا غربها افل وین ور چراخی جی بچی استا غمون راڑی چی تب اکم زیکی اچی ڈوبی گی لبی آغ استا غمی چی خلق خبو سدکی تب اکم زیکی وَإِنْ حَبَّتِ الْأَرْيَاهُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَاتُولَ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ كَهَوَارَ وَالُزِي نُسْتَا ذِكْرُونَ زَانْ سَرَرَارِ هَائِهُ قَدْوَالِدَ خَبْقَانَوْ دَيَّرِ زَمَا سَأُعْمِلُ نَسَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا ولا اسام التطواف او تسام الابل زبو خان فزمک کستڑی کو او نبز استڑے کیگم تردی چستڑی شو خان حیاتی او تاتی علی منیتی فکل امر انفان وان غره الامل چ ژوند دې نو تر ژوند د بتا پس ګرځم یا به مرګ راشي نو هر سړې فانی کیږي اگر کو دوګ دو مې دونو دې دوکا کې چولې وراش بچی پس دې خط جاړې شیرونه و بچې دې دادې نو وزان سره را جوخ کو ورته وستا غ مولا تا سره څنګه معاملې کوي وی د بال بچنم زیات ما سره مین کئ نو پلار امراغه رور امراغه تر امراغه مکی مکرمه ترال او د الله د حبیب سره ملاو شول نو حارس ورتوی اے د الله رسولا انتم اهل حرم الله وجيرانه وعند بيته تاسو د الله د حرم اهلی گاونډیانی او د الله د کور سره دیره قیدیان زاد وی قیدیان ته توا مور کوي زما بچی تا سره دې احسان پیو کا مونږ چې څومره فدیه غواړی دربکو د الله حبیب ورته تاسو ته غوړه خبره کوم وی غسنا وی اوس براشی زب اختیار ورکم نو ک تاسو غوړه کوي نو وای لې زیری در سره بغیر د فدیه نه او بغیر د سپیشو نه او کزی غوړه کم نو بیا ته بن شي ای ورته جزاک الله تعالی خیر ان الله دې تاسو ته ډیر لوی خیر درک دین حفی سلب کوم ځکی دې کې زید رضی الله عنه راغه ورته الله حبیب عزید تعرف هاولا ودا پیجن وی او نام هذا بی و عمي و اخي دا می والد دې دا متر دې او دا می رور دې الله حبیب خدای پیجن او مام پیجن نو کدی خوخه نو زا او کما خوخه نو تعالی پته دې چې شو کې نو حضرت زید ورته وی ما انا بمختار علیک احدا ابدا ستا مقابله کې څوک نشم خوخوله بلارم قربان ترم قربان رورم قربان انت معی بمکان الوالد والعم تخو زما داسی لک والد اتر نو بلار اتر ورتوی آیا زیدو اتختار العبودی تغلامی خوخه ویرس چیمانا بی مفارق ان حاضر رجل زدا سره نپریزم دا شخص نپریزم دا اللہ حبیب چوکتل لده دی حرستوی گواشی دی ازاد دی ادا زما بچه دی مانا بی میرا سوڑی او زبد دن میرا سوڑم تراو پلاری دیر خوشحال شل چی دا اللہ دا حبیب دا عزت اوکتو ندت ابی زید ابن محمد وی پجاہلیت کی ندت ابی سوی زید ابن محمد نو قرآن راغے وی ادعوهم لآبائهم روب لیدوی لآبائهم اے منصوب کئیدوی خپلو پلارانو تا دا سوائی چی زید ابن حارسا او دا سموائی چی زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اقصت عند اللہ تا دیر دن صاف خبرت پنیز دا اللہ اب یادا سیو چی عربو کی چاہتا بے زوے ہوئی پردیتا نو داغد خز سر نکاب محرام گنلا لکد خپل بچی د بی بی انگور سر چی نکا حرام دا اگر وی اولوی فضیلت د دوی نکټ شو د چانا د زید رضی الله عنه د ته به زید ابن محمد وی به ورته زید ابن حارثه وی نو د دې جبیره بل نه جوړه دا په زرګونو صحابه دی د یو نوم قران کې نه راغله د د زړه د تسلی د پاره د د نوم نه الله قران جوړ کو دا صحابه اوس ته پوس کې چې نوم نه قران جوړ دی دا غی تلاوت کی لکر سرا روان دی فلما قدوا زید منها وتورن د دوی نوم الله ذکر کړي دے چې ته خودی اولی فضیلت نہ کټ شوی تا ته زید ابن محمد وی خفکه گما د دې پزې نوم د قران کې استایم او استاد نو مو ذکر خیر و قران کې وکم فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَنَفِيجَنَي تَاسُ فلاران ددوی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُرُونَ اسْتَاسُ دِي پَدِن کِي وَمَوَالِيكُمْ او دوستان مُدِي وليس عليكم جناح نشتد پتاسو گنا فيما اخطأتم به پاغس کی چتاسو خطا شئی پاغے کی ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن پاغی کی گناہ د چ قستیو کی زړو نستا سو وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کی او مهربانا ان نبی کریم علیہ السلام اولا بالمؤمنین ډیر مهربان دی په مؤمنانو من انفسهم د دید نفسونو نا ور آیات ته سوچو کای مون پزان دومره نه در دی ګولک سمره چې پیغمبر در دی دو مون پزان دور نه خوګی ګولک څنګه چې پیغمبر خوګی دو دیو جن زمون د ځان نه زیات حق په مونږ د چا دی د جناب نبی کریم علیه السلام اچاک د ځان او د پلار او بال بچو د ټولو نه زیات مینا د الله د پیغمبر سره ونکنو د مؤمن نه دی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ او بیبیان د نبی کریم علیہ السلام أُمَّهَاتُهُمْ مین دی د بیبیان دی ورد اللہ دا حبیب چی سمرا بیبیان دی د امت مین دی دی حدیب پلے و خبری تسو چکے چاک اخپلی مور توی جی مور میں ندن و گناہگار بشی خو کدی میندو تیوی چی دامی میندی ندینو سوچا کافر بشی لیکن دا قرآن نه انکار را گئے پا خبر پو خپل مور تا کوی مور می ندا نو مجرم او گناہگار شوی او کدا چاوی چی دا نبی بی بی آنی و عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ ام المومنین دا امت مور ندا نو دی با کافر شی وا ذکر د قران نه انکار راغه وا ازواجه امهاتهم وګوره دا په عزت او احترام او په حرمت د نکاح کې پشاند میند دي خبره ته سوچ کوی دا په عزت او احترام کې په نکاح نه کولو کې پشاند میند دي پا پرده کی پشاند پردو دی پرده با تیدا سی کی گی لکا پردو زنانو نچی سنگ کی گی دا مین دی دی پا حرمت کی پا تازویم کی او پا حرمت نکا کی حرا چی پرده دا ندا بیاش پشاند پردو زنانو دی دا پشاند پردو زنانو دی وَأُولُو الْأَرْحَامِ خاوندان د خپل ولای بعضهم بعض د دوینه اولا بعض ډیر نږدې دي بعض ته په میراث وړو کې فی کتاب الله د الله په حکم او قانون کې من المؤمنین د مؤمنانو نا والمهاجرین د مهاجرینو نا میراث به په قرابت او خپل ولای وړې شي الا ان تفعلوا مگر دا چې کوي تاسو الى اولیاءکم دخپلو مرګرو دوستانو سره معروفه د شریعت مطابق کان ذالک تد خبره چې میراث به په خپل ولای وړې شي فل کتاب په قران کې یا فل کتاب لوح محفوظ کې مستورا لیکل شوی و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم یاد کا هغه وخت چې اغستی و موږ د ټولو پیغمبرانو نه میثاقهم کله کا مضبوطه وعده دا غوی دا میثاق د سباره کیو و اذ یوب التصدیق بکای او هر یو رسول به اعلان کوي بان محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه او د الله حبیب به وایي زه د الله رسول او کله کا وعده دا چې دا بم وایي و الله نبی بعده چې دین پس ګور بل پیغمبر دنیا ته ناراضي دا کله کا وعده پسوا هر نبی ته زما د اخیری نبی د نبوت اعلان وکه او زما د اخیری نبی ته وي چې تب د نبوت اعلانم کې او داسې بموي چې الله نبی بعده ور اجمال کې ټول پیغمبران مخ کې کوم ټول پیغمبران اجمالا ذکر کړ نو تفصیل کې د ټول نو مخ کې پیغمبر علیه السلام وړاندې کو دا داوی مرتبه خې چرات لو کې ګورې رستو ده خو په مرتبه کې د ټول نو مخ کې ده عدل ته مفسرین یو مسأله ذکر کړي دا الله حبیب دا اولین و آخرین ندے نداد دی آیات نا استدلال کئی و من کا و رب ذکر کی دا اولین ندے او پرات لو کی دا آخرین ندے دا آیات دا غولما و دلیل چی سو کوئی دا اللہ حبیب من الاولین والآخرین نے نداد آیات دا غید استدلال زیو دنی وقت مسئلی زی معلومی نو بیا مسئلہ آسان شی او دلتا غا حدیث علماء ذکر کرنی اید اللہ حبیب و عبودی ابی یالخلق و کنتو آخرهم فی الباس ابتدا پا ما شوی اوز پا آخر کم پر آلی گلو کی دارنگی او حدیث کی دا سراغ لی کنتو اول النبین فی الخلق و آخرهم فی البعث دارنگی کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد و من کا دا طولو پیغمبرانو نمی وادا غست و عموماً وَمِنْكَ خُصُوصًا او د تاسو نه واده غستې و خصوصا ومن نوح او د نوح عليه السلام نا او د ابراهيم عليه السلام نا او د موسی عليه السلام نا و عيسى ابن مريم او د عيسى ابن مريم عليه السلام نا ګور د پنځو انبياو تخصيص یو کو اپا تخصیص کې د ټولو نا د الله حبیب مخکې کو او ورپسې د دینور سلور انبیاء علیهم السلام ذکر خیر کو واخذنا منهم اغست و مند دوین میثاقا غلیظا وعدک لک او مضبوطا ادا میثاق ثانی د میثاق اول تاکید دے او چاویلی اول اقرار د الله د وحدانیت بارکی او دا دویم وعده د په بار د امر النبوت کی لیسأل الصادقین د دې پار چې تپوسو کی د رشتینو نچ پیغمبران دی عن صدقهم د رشتیا او د دوی وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا او تیار کړی د کافرو ته عذابًا أَلِيمًا عذاب دردناک یرسو آیاتونو کې د غزوه احزاب چې دی سورته تم سورته الاحزاب وای د غزوه خندق ذکر دی دی کې الٰه العالمین د غزوه خندق ذکر کړي دا په پینزم کالو د شوال امام مالک رحم مولا سلورم کال وای او محمد ابن اسحاق د تاریخ امام دی او ای پینزم کالو د شوال میاشوا غزوه خندق راغې کفار یو لوی لخر جوړ کړو او په مدینه باندې رالل د حمله د پاره لزر لخرو دا یو قول بازی پینزل لسم ذکر کنی بازی وی تقریبا دولز زرو دا اللہ حبیب واوری دل نصحاب ای کرام مشوری تراجم کل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میمان روڑے و دغا وقت کے ناورت قربان کلی چی با دشمن ڈیرو امونگ با کمو نمونگ با دا حفاظت دا پار یو خندق کنستو د دې په مشوره عمل شو دا تقریبا دولس دری میل اوگد خندکو او پلن دوراو چه اثرت چاٹوپ نشوالے دا د جبل سلع نشورو شو او اللہ دیم گو تاسو مدینی منوری تبوزی دا خندک د جبل سلع نو او انتہائی او غر سره دا دا دری میل خندکو او حیران بشه گو دیتا سوک پدی پتن بوی جا خندکی او لکنستو نا آغازه که جای تا پا نقشه سوک پوی کی مدینی منوری تا راتلو مختلف لاری دی باز لاری دا سی دی جی پاغی تور تور تیر کانی دی نا آل تا خندکو نو کنستو دشمن تا کلاو پری خواد زکا پا دغا لارک دشمن راغلی وی اداغه کانو دا اوخانه وسونه والے وی نئی بده ګرځیدو قابل نو جنگ به سکړی وی حیران بشید الله دا حبیب فهم تا دا دری می لدا سی علاقه و چې پدی اس او اخرات لیشو او دا هموار علاقه نو دی ورته په خندق بندکا په نورې راتلې نشول الله یو کمال فهم ورکړي او دا الله حبیب اسوه حسنه د په هر کار کې ګور لسو کسانو ته دا ذمہواری وا چې سلویخ غزه بکنی ذری زره د الله د حبیب سره صحابه کرامو او ډیر دا د جمی موسم مدینه منوره کې په جمی کې او هوا رالو شي په کمبلو بلسترو کې تنه شي پټې ده نو دا هواګان شروع وي او ماشومان او زنانا په یو قلا کې محفوظ بند کړی شي ادا یو لوی غم او تکلیف والا دورو اے لوګم ډیر وا د خوراک سنو اے کله سړی په خېټه موړي نو ساړه دور سنو وای چې په خېټه ملارې صحابه نبی رسول الله تا ویمو خدای لوګې نه کاڼي تړلې نو د الله حبیب کمس مبارک وچت او خېټه ورته وخله دوه کاڼي تړلې او خېټه څو دا سب انتحاد اللہ حبیب ہوگی دیوار جندی کی موجزاتم گن سر گن شو جابر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دید اللہ حبیب لے چوکتل نوردو ای قربان مال لگی جازتو که کور تزم کور تراغے خزی توید اللہ حبیب خدا سے ہوگی دیچ نور والا کتے نشم سو خوشوار لگورم بس کتے نشم دا اللہ حبیب تا یو سو سر اور بشوی اے میچنا بانے اڑولے او جابر رضی اللہ عنہ دا بیزی او بچے زب حکو ویزم دا اللہ حبیب لدعوت ورکم خزے ورطبی گورے وہ میں نشر میں ادا خلق انت خوراک دے دا اللہ حبیب یو سو کسان را روان کئی وی سمر دے وی دو ریو دا بیزی بچے دے او دا سی سکم سوا دا اور بشی دی وی دا خوڑیر شے دے د الله حبيب ټول لخر والو لوي اے د لخر او د خندق مستونکو جابر دعوت کړي تاسو ټول له دعوت ته صحابي کور ته زر زر راي خزي ته وي چې الله حبيب ټول مرګري را روان هغه ورته باندې رد شروع کړه لما ویلو وینا ما پیغمبر خبر کړي د الله حبيب کټوي دان غري نه لري نه کوي اډوډي تنور نه مشو کوي د الله حبیب راغ لاړه مبارکی کټوي کی ورته کی او کوم وړو نشي روډای خوله پاګې کی بلاړي ورته کی وردا صبر خلق ټول خوراک کو حضرت جابر رضی الله عنه قسم د تا بدا سے نوي چې زمونږ د کټوي نه یو سمسي شوروا کا بشوي او زمو ګور لاغ شان روټای ته پخیدا د الله حبیب له دا خور صفات شلو مدینه کې وې شي خلکو له لګه او تکلیف رسیدلې دا معجزه سرګند شو د جابر سے پکور کې او د جابر رضی الله عنه کور د کې مسجد جوړ دے د کور کې دا معجزي سرګند شي هغه چې میراته او غار او خلو د کور نه بر جبل سلا کې چاته معلوم نه دي حاجیان او معتمرین ورته نه راځي ودا الله حبيب بدشپی په دې غار کې او صحابه به سوکی دارې لولاړو ځکه الله حبيب په خندق به غرځې دو صحابه واسب زمواري والا خلق خدا الله حبيب قتل چې دې زمواري سنبالي کنا ځکه شپه او ورځ د خندق سوکی داري وا چې دشمن راوا ونړي دې کې څومره وخت یې شو ادا لوګه دا تکلیف دې ا تکلیف د پاسه تکلیف شو بنی قریزه د یهود یو وډل و د دې الله د حبیب سراحت کړو چې په مدینه سو کومل کای مونږ به یو ځایو نو چې دا یا په لتل درنو کته دې مو ادمه تکا الله حبیب به انتها پریشان شو ګور په جنگ کې په تور دومره کار نکیږي لکه د جبې په چالاکۍ او پراپګند چې کار کوي دی وژن کفار نن په میډیا باندې قبضه کړي یو کس راغه نبی رحمه السلام ته وی وی ما ایمان روړې خلا چاله پته نشتا کس کار کول را باندې کې نو کا صحابه عجیب خلق کفر ابد ټوکو نه دی چې اسلام مې روړې بیا هم د ټوکو نه و اسلام مې راړو خو چاله پته نشتا کس را نه کار لې والا د الله حبیب دې چې سکه او کا نو دې باندې قریزه ول راغه ایته وی تاسو هو احد او وعده د پیغمبر سره ما تکا نو کدا لخکر واپس لاړی تاسو پیغمبر او صحابه ته ټینګې دی شي دایم خبره ذهن ته غرزه ده خبره خو دې سما کو سو کو کار قران غلطی شوی وی دی مشرکان نه یو سو مشران د امانت په تور غواړي چې دا مو سره کې نه وای اسنه تاسو را نو تخت دایته خبره ذهن کې واچولال تلاړو کافر ته لم پتن وای ګوې ګندلا کافر ورته وی بنی قریزه خو په خپل کړوخ په مان شي پیغمبر ته وی خوخه دین نه چې اوسو کسان بد دی نه موږ راوالو او تاسو له به درکو تاسو یې قتل کای ازموږ او تاسو صلح به برقرار شي دته وی ګور کار کول تشت تورې لړای نه دا الحرب خدعت حدیث کرا غلی ندی کی جرده یو بل سر رابطه و شوا نو مشرکان وی دا خو یراغ کس رشتیا ویلی مونگ نخو کسان غواری جوڑ پیغمبر تے ورکای نو دی پا یو بل بیت ما دکل او دا اللہ حبیب اللہ تجڑل زکا دیر یو صح حالو دا خندق دا د خندق صح حال حذیفه رضی الله عنه وی ګور د الله د حبیب مرګرتیا ډیره سخت وا الله ورته د خلکو انتخاب کړو وی د الله حبیب سوق د جلاړ بشید لخر خبر براړی ما سره به جنت کی نو دومره ساړو چې چا غوونکو کو حضرت حذیفه رضی الله عنه وی زما صادرم نو د بیبی او صادر میزان نه تھاو کړو هوا الوتہ یخا از دا چې په خارو کې د ساړه نو وردن نشو یو درې پیری جیوی چاو نوی دا اللہ حبیبی قبیا حزیفا پور تا شا اولاد شد دشمن جاسوسی او خبر راڑا خوگوری سبکی نا سبقتلی نا نو دا صحابی لانو ویزا ټول رپیدم چې پاسیدم دا اللہ دا پیغمبر برم موجز دا اللہ حبیب دوا اختا تا به موږ په ګرم کمره کې روانې ټول ساړه ماړه ختم شو دل تلاړو ادي کې د الله حبيب جاړي الله سلې رولې کلا کلا الله د خپل نبی مدد په سلې او طوفان سره کړه دا سلې و چې خیمه لړولې ادي ګونه الټا کول نابو سفیان وی تاسو ګورې څوک جاسوس خو نشتا زس خبره کول غواړم صحابه عجیب خلکو نو حذیفه رضی الله عنه یې پته لګی دا ما زره یو کافر دلا سره ونی وی چې څوک وای وی اگر هغه ته پاره پیژنې فلانې دا د صحابه شانو اختارهم الله لصحبت نبی د زید خپل نبی د صحبت د پاره انتخاب الله کړو و یو ظلم غشه پلینده کی خجراش ابو سفیان خل رکا چه نور مشری ده کافر رو نکای و چه غشم و نلینده که کیه خو و ایده اللہ ده حبیب خبر را یاده شو چه ورسکه و نا صحابه ده سقوم ده نبی ده حکم نبا غیر کافرم نو جنو ابو سفیان ودا سه حال نه چتا سو ګور خیمه مو هوا لړای ادي ګونه الټکای زم لاړ مور سړې په خپل طرف باندې زی ټول دشمن تس نس کو د چې واپس راتلو نو دا د یو کرامت ده. جبریل علیہ السلام د ملائکو سره ور سره ملاو شو ویلار ش صاحب له دیوایا کف الله المؤمنین الختال بس الله کافی شو وکف الله المؤمنین القتال الله هوا رو لګلا ادي آیات کف الله المؤمنین القتال چې زو نو شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان سے رحمت اللہ علیہ میرا یاد شی اللہ دے غری کی رحمت کی چاہتے پیسی والی وی نمالی وی بچی ادار شان چارانا پیسی والی موری دے ورہ خلقو نبزان ساتھ آئی اب موری دے پیسی والی وی ویتا زردو را پیسی زبا لافتہ کے دورا گھٹم آیتی ہو والی مالی وی دے کس لو اغلمی علکہ تباہ برباد بشی واغه خړلې ویچته ورکولې مې ګوره بخاری شریف کې بدل خيري او کې تبابش بیا مې ورته وی حضرت پدی ملت خون کیږي اتک گورنر لوي چې کې نه پاسي د مولانا سي ورچا مدل ک گورنر لوي یو وزیر اعلی له مې شاله وایا نو بس هغه چې چاله وي او حکومت نیو کوشش شروع کو نظر سړي پیسې اورې نه یو تکرم کې ما هغه وزې شي دا اوسامه بچي مې وړو کې دیتا سی پوزی نونیو اما تیوی وکف اللہ المومنین القتال وی کارو شو اللہ سلار سمکا شیخ سیو دا آیات مبارکا وی وکف اللہ المومنین القتال نو حوار آلا حضرت حضیف رضی اللہ عنہ فرمائی ویز چرالم نجتلمم پیغمبر پا مزولارو اجرالم بیام پا مزولارو دا الله حکم دی مستحیل او به صبر او صلاح دا الله د حبیب طریقه دا چې کله مشکلات بډیر شول نو مستب متوجه شو وای ما ورته ټول حالات ذکر کل او دا الله حبیب صادر په ما واشول زنه پزان چول او زنه په ما او مزم کولو تر دې وای سبا پوری زودو نو ساری ما ته وای قم یا نومان اے ډیر خوب کون کیا راپور تشا لدی کی الله دا احوال ذکر کئ دا غزوه احزاب او دا غزوه خندق یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذكروا نعمت الله علیکم رایات کئ نعمت د الله پتا شو اذ جاءتکم جنود کل چراغلی و تاسو تلخ کرے فارسلنا علیہم ریحا نورالی گلی اومنگ پا غیبان هوا او سینئی و جنود لم تروها او دا سلخ کری چی اغتا سنکتی اللہ ملائک دا مدد دا پار رولی گل وکان اللہ بما تعملون بسویرا او دے اللہ پا غچ تاسو کم ملک ویلی دنکے اذ جاءوكم کل چراغلیو دی تاسو تا من فوقکم دبار طرف دتا سنا اے دا مشرق دا طرف نراغلیو دا وادی دا آلا طرف نا ومن اسفل منکم اولان دی طرف ستا سنا یعنی دا طرف دا مغرب نا ابادی وی من فوقکم ومن اسفل منکم دا کنایه د احاطینا یعنی من جميع الجوانب ده هر طرف نه دشمن راغلو وَإِذَا غَتِ الْأَبْصَارُ كَلَچِكَ گِشِوِ وِسْتَرْنِي وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ او رسیدی لیو زرنا مرکندو نتا سخت یر راغلیوا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ او گمانون کول تاسو پا اللہ مختلف گمانون ورد مومنانو گمان او زون پا آیات دو اشتم کی را روان دے دو اشتم آیات کی دا زون المومنین دے وَلَمَّا رَعَ الْمُومِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم الا ايمانا وتسليما دا د مؤمنانو ژوند نه او د منافقانو په دې دوله سمات قرار روان نه هنالك ابتلي المؤمنون پد غزې کې ازمائش کړې شو په مؤمنانو وزلزلوا زلزالا شديدا او جړکول شو زلزالن شدیدا پجڑکی دو سخت و سرا سم اوٹنگول او سم تکلیفی پر آوستو زنانا پا کلا کی آوازوی یو یهودی وی گرزی دو گر زنانا ام جہاد کرے نیو صحابی سو کئی دا پارا و خوالگ دا سے کمزوری وا نو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پس روو تا او يهودي په دې سروالو کې لانه ګرځا پیر ګرځې د کومې کې چې زنانه راځموي او هغه زه ته رسول په دې طریقه هنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې ازمائش کړې شو په مؤمنانو وزلزلوا زلزالا شديدا او جړکول شيو په جړکې دو سختو سرا اگر بعضی صحابیاتو داسې جهاد کړي چې زرګونه خلق بنه ناغشانو نکی داسې د بهادرۍ اظهار اغې کړي و اذ یقول المنافقون یاد کا هغه وخت چې فرمایلیو منافقان والذین فی قلوبهم مرض هغه خلق چې زړونو کې مرضو الازری په ایمان کلکو مضبوط نو دایوی ما وعدن الله ورسوله وعدن ذکری موسر الله ورسول دا الله الا غرورا مگر دوکی داد منافقانو گمانو و اذ قالت طائفت منهم یاد کاغا وخش چویلی و یوی ڈلی ددی منافقانونا یا اهل یثربا اے مدینی والو دا د مدینی زور نو مده ته به یثرب وي د دین عثمان راغلي غنو احادیث کی راغلي چا چې مدینه ته یثرب وي نفل یستغفر الله د الله نه دی بخنه وغواړي کتا سوې چې قران دا نو مغسته دا د منافقانو د قول حکایت کړي دا د منافقانو د قول سره دا غي حکایت الله کړي احادیث صحیح هاو کې مدینه تم بارک من راغلی چې یثرب ورتن وې د مدینه ګڼډو مون لري ما تاسو ته مخکې ویل یو کتاب ځان له پیدا کې وفا والوفا فی اخبار مدینه المصطفى دا سلور جلد کی کتاب ده دیکې د مدینه منوره څخه کم سلو مونې ذکر کړی او د هر نوم وجه تسمیه د هر نوم وجه تسمیه یا اهل یثرب دا حکایت ده د قول د منافقانو منافقانو ای یثرب والو لا مقام لکم نشته د زیتا سولرا ای لا قرار لکم ها هنا ولا مکانا نمس قرار شتا او نس زیشتا فرجعو نزهی کورونو تواپشی خلقو کی سستی راوستا زهی دلتا مرچا کسا کوئی فرجعو الى منازلکم یا فرجعو الى دینکم الاول واپشی اغا دین اول تا واپس شید ایمان نا کفر تا واپس شید لخکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ویستازن فریقم او اجازت غختو یوی ڈلی منهم النبی د دی منافقانو نا د نبی علیه السلام نا یقولون دی منافقانو د دروغوی ان بیوتنا عورتن زمون کورونا خالی پرات دی یاد اللہ حبیب زمون کور که دو سوک سڑے نشتا آسین از دل تا مرچکی بدا کافر جتا پبلا راتا ہو نشی زنانو بیزتی ہو نکی یاو دا عورتا ماناو ان بیوتنا عورتن اے خالیتم من الرجال زمون کورونا د سڑونا خالی دی یا عورتن دویم مانا علماء دا کڑی ان بیوتنا عورتن قاسویتن یر زمون کورونا دا سی لگ اڑخ لنی اد کورونا پا منس کی ننی او دا عورتن یو دریم مقصد علماء دا ذکر کڑی عورتن قصیرت الجدران یر وی زمون دا کور دی والونا لگ دا سی وار دی غلط توپ والشی دا سی دنگ دنگ ندی نوکه لګ اجازه دې ما ترا کو زبردک د کور حفاظت وکم مقصد حفاظت نو نور ټینګې دې نو شتیخت کولا و ما هي بیا اورا او نذکورن د دوی خالی یریدونا د اراده نلری الا فرارا مگر د تیخت ولو دخلت علیهم کرادن نکریشی دا لخ کرد کافر و پدی منافقانو بانی من نقطوارها دا اطرافو دا دی مدینینا ثم سویل الفتنتا او بیادین مطالبو کریشی دا فتنی فتنه سد ورتوی شرک او کفر قبلوی کنا لعتوها نخام خادی بورثرات للکی دی ورسر کفر مقبلی اسم باطنی کافرو یا فتنین مراد قتال د مسلمانانو دے بیاتی مطالبہ و سوالو کلیشی د فتنی چرا دی منسر مرگری شئی چی ممنانو سر و جنگیو لا توها نخام خادی بدی ترات للکی وما تلبثو بها الا یسیرا وخبا نتی رئی پدی اجابت کی بیها اے بی اجابت ایها وخبا نتی رئی بیها پا قبلولو دی خبر کی الا یسیرا مگر لغنتی ولقد کانو بی شکو دا منافکان آہد اللہ وعدے کڑو دا اللہ سر من قبلو مخ کې د غزوې خندق نا مخ کې د لیدود دوی نه دی ډالو د کافرو لرا دی واده کړي والا ولون لذبار چې نا بړی د شاګانی دشمن تا وکانا عهد الله مسؤولا او د واده د الله پختنه کړي شوی قل فرمای لن ينفعكم الفرار هرگز فائدہ بدر نکی تاسو تتیختا ان فررتم من الموت کتیخت کوئی د مرگنا او القتل یا د قتلنا اے پتیخت سوک د قتل او د مرگنا خلاصی دین شی و اذا لا تمتعون الا قلیلا اپا دغا وقت کی فائدہ بدر نکریشی تاسو تا مگر لگا غنتی لگی نمراد دنیا فائدہ را لیکن سونا کالم شی نو دا آخرت مقابله کې لګا دا لکه مخ کې تیر قل متاع الدنيا قليل او فرمایا فائده د ټولي دنیا لګا دا وګور پتی اخت سوک د مرګ نخلاسي گینا ا د مرګ نخلاسه نشتا متنبي بادشاہ ته ویلو کنه د بادشاہ سوک مړو نو ډېر خفاو نو په خوا باندې بادشاهانو دربار کې شاعرانو ناغ جوګه تجي بادشاه حضور خفد جزان دار سنويستو نو متنبي ورتوي قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيبي اے بادشاہ زمونگو تانا مخکم د خلکو نا دوستان جدا شوی دی د چا پلار د چا مور د چا رور د چا بچه دا مړ دی ته ځانو دې دوه رغم کیچ او کله نه چې دنیا جوړلا هر ډاکټر او طبيب د مرګ دوايي جوړي ټول ستړي خارو تلاړل خود مرګ دوايي چا پیدا نکا قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت كل طبيب نګور پتیخت سوګ د مرګ نخلاصيږي نا قلو فرمای من ذلذی سوک دے هغه کس یعصمکم من الماء چې بچ به کی تاسو د الله نه ان اراده بكم سوءا کې اراده ولرستا سبارک د تکلیف او اراده بكم رحمه یا اراده ولرستا سبارک د رحمت ولا یجدون وبنمم دی لهم دخل زانون د پارا من دون الله ما سوا د الله نه ولیان سوک دوست ولا نشیرا ونسوکم دادی قد یعلم الله المعوقین منکم بیشک پی جنی اللہ غمنی کون کی دتا سنا چه خلق منی کئی دا منافقانو خپلم جہاد تنتل لو نور ابن کول معوقین خلق منی کئی خلق منی کول دا اللہ دا حبیب دا مددنا والقائلین لإخوانهم او ویون کی خپل رونو تا حلم ایلینا ویراشی ممتا او کورونو تراشی او دا اللہ حبیب پا مرجع و میدان کی آواز پریدی ولایاتون الباسا نرازی دی جنگ تا او داغی میدان تا الا قلیلا مگر لغن تیدر یا کاری نپارا اشحتن علیکم اشحتن علیکم دیر بخیلان دی پتاسو اے بخولی دے وی مسلمان چلتا کامیاب نشی یردتا چتا غنیمت ملاو نشی اشحتن علیکم بزوفر والغنیما دیر بخیل دی پتاسو استاسو کامیابی خوخن لا او غنیمت خوخن لے فیدا جا الخوفو کالا چراشی یراب یر راشی او د یر وخ راشی رأیتهم گوری بدا منافقان ینظرون الیکا گوری بتاتا تدورو اعینهم اوڑی راوڑی بسترگی ددوی ایلک ازن کدن که داسه پای بط بط سڑے گوری کلذی پشاندا وکس یغشا علیه من الموت چی بی خودی راغلی پاغد احوال د مرگنا ایلک ازن کدن که سڑے پای بطی نو چی کلدیو گوری چی ار ارالا دیر وخراغ دشمن راغ نو داسه بسترگی اڑی راڑی فیدا ذهب الخوفو کل چی لاڑشی ارا سلقوکم اے آذوکم مانیوا او سلق پل مانا سلا اندام و رگدول دبل د تکلیف د پارا کلاس دیکھ جبا دا سلقوکم آذوکم ضرر برسوی تاسو تا بیلسنتن حدادن فجب تیرو تیرو اشحتن علی الخیر دیر حریسان و بخیلان دی پا مال د غنیمت بس مال او مال د غنیمت دیر خوخنے اولائی کدغ خلق چنا مخی کم خیونا ذکر شل لم یومنو د ایمان ندر اوڑے فا احبت واللہ آمالهم نو سرگن کڑے دی اللہ باطل والد عملونو ددوی وکان ذالک او دیدا بربادول ددوی ددی عملونو علی اللہ پا اللہ یسیرا آسان یحسبون الاحزاب گمان کئی دی پڑلو د کافرو لم یزہبو چگنی لاتلیننی وحیات الاحزاب کراشی ڈل د کافرو یودو دی خوخ گنی لو انهم کاش چه ودوی بادون فی الاراب اسی دن کی پبانڈو کے وی کاش چه مدینی منورین شرطل ریو سے دے یسالون عنم بائکم او تپوسنے کولستاسو دا احوال بارکی ولو کانو فیکم کچروی دا منافقان پتاسو کے ما قاتلو نو دای بجه قتال نو کړه الا قلیلا مگر لغن تی دریا او د سمعت د پارا وګوره دریا کاری کار کډیر مینو لګ دے او د اخلاص ک لګم مینو ډیر دے لقد کان لکم بشکشت د تاسو د پارا فی رسول الله پر رسول الله کی اسوه حسنه نمونه خیستا اے اللہ و ایمان خپل حبیب دا نمونی پتور در لے گلے اگر لکه مز داغوی زمون دا پار دا مز نمونه دا نو میدان کی ادری دنیم دا امت دا پار نمونه دا دلتا گو رباب دا جہاد دے تا اللہ حبیب پا خوراک او سکاک کی جسنگ بخوری پدری و گوتو بخوری ادا سے بکینی خودلتا آغا نمونه نیا دے وی میدان کې ولاړ نه داتا سوتن موندا بیشکشت د تاسو د پار پر رسول د الله کې اسوتن حسنا نمونه خيستا څنګه نمونه خيستا ګورزانی د دین قربان کو او غزوه خندق ته وته دلته نمونه د حيث بذل نفسه لنصرت دین الله تعالی فی خروجه للخندق اشتد تاسو د پاره د الله پر رسول کی نمونه زانید الله د دین قربان کو څنګه روتو خندق تا او سمر رزق کی خندق کو نسو دارنګ څنګه نمونه دا پټول کارونو کی نمونه دا اے گورا مخ مبارک پا جہاد کی زخمی شوے غاخ مات شوے تری شہید شوے اوگے شوے دے خیٹی سرے کانی تڑلی صبر اکھڑے او شاکر او رازیو او دلتا دا انس رضی اللہ عنہ حدیث نے امام ترمیزی ذکر کرنے انس رضی اللہ عنہ وی مونگ شکایتو کو دلگی دا اللہ رسول تا ورفعنا عن بطوننا عن حجر وحجر موږ د خېټې نه کمیس لري کو یو یو کانه مو تړلېو فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر ايو متل کمیس پورته کو دوه کانی تړلېو دارنګ د الله حبیب نه مونادا قوم زخمی کو وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون نو هر شي کې ګوره نمونه دا خوراک سکا کې جامو کې مسکه خودی دې کې د جهاد مسله ذکر کړي بشک اشتد تاسو د پارا پر رسول د الله کې اسوه حسنه نمونه خيستا چې دور با برکت جسد ادور قیمتی بدن چې هغه قربانولو نو ته څنګه خپل بدن هغه د الله د دین قربان نه لمن کان یرج الله دا غچا د فارا چې امید ساتي د الله د ملاقات والیوم الاخر او د رز رستنی وذكر الله كثيرا او یاد وی الله ډیر ډیر دا اللہ عذاب یادی دا اللہ جنت یادی دا اللہ وادی را یادی ولما را المومنون الاحزاب هر کل چوکت مومنانو دا ڈلد کافرو قالو ندیویلیو هادا ما وعدن اللہ و رسولو دا خواغد چی موسر اللہ او دا اللہ رسول وادکڑیواب دی وادینا مراد سری د سوره بقره اغا یاد ده ابن عباس رضی الله عنهما وی وی سوره بقره او کال مخکی د دې صورت نه الله را لګلی و 214 نمبر آیات ده الله یم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذين من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وصدق الله ورسوله او رشتیا ویلی دی الله او د الله رسول چې امتحان برازي او مدد د الله برازي او اجر او ثواب به الله راکای و ما زادهم نو زیات کړي دوی لر راتلو د دې ډلې الا ایمان او تسلیما مگر ایمان د الله په وادو او تسلیما او غاړه کې خدل د الله قضا او تقدیر تا من المؤمنین رجال مؤمنانو کې سړیو اے الله ورته ګور سړیو ای صدقو رشتینواله کړو ما حد الله علیه هغه چې وعده کړی و الله سره پاغه فمنهم من قد وا نحبه چا پک خپل نیټه پورا کړی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ اَوْزُنِ اُسْمْ دَ شَهَادَتْ پَ انتِزَارْ دِ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا او دید اللہ پا وادی کی ضرر رد و بدل نو کڑے دا اللہ وادی کی ضرر رد و بدل نو کڑے ورد آیاتونا دا خاص و خاص و خلق و بارکی الہ العالمین را لیگلینی انس بن نظر رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ ایدہ زماترو دے دا بدر جنگ کے نونو ڈیر خفاو وی اول جہادو اگور زنو وی کچر بل مکا اللہ جوڑکا نو اللہ با اگوری چیز بسکو نو دے احد تراغے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورطا مخ تراغے ورطا ویدے ورطا ویابا عمر واهل ریح الجنه اجدها دون احد ایت عجب ده بوی ده جنت لرا دو حد غر نه دی پله پما ده جنت بوی لگی جون دې ده جنت بوی پی لگی بدا الله لا رکو جنگ دو شهید شو صد پاس اتیا زخمونه او په بدن کې د تورو ده نېزو ده غشو چا پی جندو نه جدا ده چا لاشته نو خور راغله د ګوتو دی بندونو لې چې وکتل کنه ودا زما ضرور لاشته نور د پیژندو پکې ستا هغه دی مېرل مؤمنین رجال صدقوا مع عهد الله الله سره عهد کړو او تر سره کو الله سره وعده کړو او وعده پورکا بازي ویدا حضرت عثمان او شهید شو طلح ابن عبید اللہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہم دی ټول وعده پورکا ترمذی شریف حدیث ته وای دا الله د حبیب نه د هیبت نه چاته پوس نو شو کوله نو زمیدار راغله دی کی حضرت الها رضی اللہ عنہ د جمعات په دروازه را سرګن شو ادی باندې چې تا صحابه ویلو چې سل عمن قد وا نحبه من هو ته پیغمبر نه تاسو کو چې من قد وا نحبه سوق ده صحابه د هیبت تاسو نه شو کوله ندی کی تو الحر رضی الله عنه د جمعات په دروازه را دن شو وی عین السائل عمن قد وا نحبه کم دی هغه تپوس کون کې چې دا هغه چا بارک تپوس کوي چې نیټه پوره کړی نو باندې چې وی زم وی هاذا ممن قد وا نحبه طلح ورته خلو وی دا ژوند دې کړی خوش شهادت ورته مخکې ملاو دی هیڅ ژوند دې ته شهید نو ویلی مگر طلح رضی الله عنه ته ویلی اے په غزوه احد کې چې کافر په پیغمبر را پوند شول نو دې تول رضی الله نو ور تخپل ځان او بدن ډال جوړ کړو غشه جبراتلو لاس په ولدا سه کو لاس دا یو بالکل شلشه لاس یو بالکل شلشه وای چا چې بده احد درځه خبره کوله نو صحابه ووی ویا خطوله د حضرت ولحدا دو حد رس خطوله د تولح رضی اللہ عنہ دا نگر دا آیاتون دا غاشر و مبشر و کم دے علی رضی اللہ عنہ ورطو یو زل چاوی مونگتا د تولح بارک سو آیا وذاک امرع نزل فیه آیت من کتاب اللہ دا خدا سے شخص دید اللہ کتاب سایات دبارہ کرا آلے فَمِنْهُمْ مَنْ قَدْوَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزْوِرْ زنی پکی حاغو چی آغی سوک القدوان نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزْوِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اسم گورا چی سوک شہید شو نو دا پا من هم من قدوا نحبهو کنے ارچا اللہ سر آہد کڑے کم زیکی کڑے تا سورہ توبہ کی تیر شکر ان اللہ اشترا من المومینین انفسم واموالهم بی ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون لیزی اللہ الصادقین دید پارچ بدلور کی اللہ رشتینو تب صدقهم پا سبب در رشتیاو داغوی ویعذب المنافقین عذاب ورکی منافقانو تا انشاک خوخش یو دی توب وینستا او یتوب علیهم یاد دی توب قبول کی کتوب ویستا ان اللہ بشک اللہ کان غفور الرحیم دے بخن کے او مہربانا ورد اللہ الذین کفروا واپس کری واللہ کسان چې کافیرو بغیزویم سرد غسی دا غوینا ڈکی سینی لارل غسی سڑا نشوا لم ینالو خیرا دی حاصل نکو سخیر بازی وید خیر نمراد دیوی مونگا پیغمبر شہید کو نو خیر نہ مراد څه ده د الله پیغمبر باندې کامیاب نشول یاد خیر نہ مراد دی دي کې مؤمنان دي لم ینالو خیرا دای حاصل نکو خیر مؤمنان ته تکلیف نه رسولو یاد خیر نہ مراد دی دي کې مال له او باز علماء وی خیر نہ کړه را او پس یاق د نفی کراغلی نو عموم فائدہ کئ کمال دے ک پیغمبر دے ک صحابہ دے او ک ار خیر دے خواغه کافر او تپلاس ورنغه لم ینالو خیر حاصل نو کو اس قسم خیر وکف الله المؤمنین القتال کافی شوی الله مؤمنانو تپ قتال کی الله حوار اولی گلا ملائکی رولی گل او د هوا او د ملائکو په ذری کافر ټول دلدل کل وکان الله قویا عزیزا او د الله طاقت ور او غالب وکان الله قویا عزیزا د الله طاقت ور او غالب اذا الله حبیب دا سور رزوی نوراغ غسل کولو اجامې بدلول دي کی جبرئیل علیہ السلام راغې او الله دې موږ او تاسو مدینی منورې ته بوزي ټول وايي امين دلته به جبرئیل دی رجول کې د مدینی په تاریخ د مدینی والے پوي ما مې ابجی ته دې ته به جبرئیل لې وایي وی جبرئیل علیہ السلام د غزوه خندق نه پس پدی زهراغې پیغمبر علیہ السلام تویتا غسل کو جامع بدل کی مونگ ملائک و خلاد جنگ لباس ندے لرکڑے رضیت زکا باب جبریل ورتوئی دا اللہ حبیب تا جبریل علیہ السلام راغ ویتاسو جامع بدل کی ملائک و خوامنگلا ندی بدل کری دا الله حکم دی چې بنی قریظه او تزئی وردا سه قدم په قدم امتحان سو رب رزتی رشید خندق په حفاظت او کنستو کې علاوه پس جامی دي بدري وې دا الله حکم دی بنی قریظه او تزئی دا الله حبیب یې څوک بنا مازیګر مزنه کوي مگر بنی قریظه او کې لاړ المحاصره ته وکا دا خلکو چې وعده ما تکړه وا وعده ما تکړه و دي کې او صحابي د سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی بدن کې او رګ ګرځېدلې نو دې زړه کې ورته وتین وای اپا دې مړای کې ورته ورید وای نحنو اقرب الیه من حبل الورید لقد وعنا منه الوتین اپا دې ملا کې دا رګ دې ته ابهر وای اپا دې خپا کې ورته عرق النساء وای اپا دې لاس کې ورته اکحل وای دې ترګې حیات وای نو دا صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا دی رگو لگی دوینا نو درے دا نو آقا وقت نور سے علاج نو دا اللہ حبیب دا مورکو اد دعا وقتا وی زمان ربا کدی نپس کافر دی پیغمبر پس نرازی او زور ختمی نو دا دا شهادت مکده جمان خطا نشیست دا دنیا دا صدا چکم خلق الله سره دای په دې تنګ وي خدای مرګ سوال نشي کولای د شهادت خو کولای شي او رب کریم کبيام کافر راضي او استاد نبی د جنگ د پار راضي او زور پاتی نما روغ رمټ کې شي بیا استاد نبی برګرځي او کوم بیا استاد نبی برګرځي او کوم الله د دعا قبول کا ادا یو عجیب شان والے صحابی وو دا ګور انصارو کې کومې دوه ډلې ژوند دی او صاد ابن معاذ مشر دی ابل صاد ابن عباده رضی الله عنهما وی غزوه خندق کې نبی رسول اسلام دی رو غختل وی ير دی کافر ته د مدینه د کجورو نس ورکو او دی به واپس لاړ شي د دوارو صحابه سره مشوره کولا نای ورته قربان دا کد الله حکم وی نو پسر سترګو دا الله حبیب وی نو حکم خو نه راغله هټوله دنیا درلې او زه شوی ادب دی نه نه غیر چا پیر محاصره شولې بچی پریشان دي زنان دا خو تاسو د پاره کو د صاد ابن معاذ رضی الله عنه ورته قربان مون کافرو خودی کافرو د مدینه کجورا نه د خوړلې مگر په دوه خبرو یا زموږ ملمانو یې موږ ته پیسې راکړي وی قسم په الله فرې د تی کې نه راوي ستو دې نه بغیر بل شي نه ورکو سچ کیږي ودي شي کزنه نمبر یو کواړه بری خود دې نه بغیر بل شي نه ورکو ندی بنی قریظه او نه محاصره وا اخیر دیوی مونگ دا سعد ابن معاذ پا پیسلی رازیم دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تا نبی اسلام مسجد کی خیمہ لگولے وا امام بخاری پی بابم لگولے باب دے پا بیان دنی کی چی پا مسجد کی خیمہ لگولے چی ما تا تپوس لحسانی دا صحابی اور تغیر خوکو نو دا پار مسجد کی خیمہ لگولے و مسجد نبوی کیا دا بیمار پرسی بے کولا ده الله حبیب ورپسې خبر رولی کو ځکه دې خو بیمار محاصره ته نه دی چلے ودا قوم ستا په فیصله راضی دي تر هغه دې سره په خوانه دوستی و ایوګ نه دی بچت سما نرم فیصله وکي نو صاد ابن معاذ رضی الله عنه بیمار او پس ور لای راغې چرانیز دی شو ده الله حبیب صحابه ته کوم او الی سیدکم دې بشر ته مو پورته شې ور لای نه را کوس کای زخمی او بیمار دی الله حبیب ورته وی د استا په فیصله راضی چې تاسو فیصله وکا بساب منظور دی د صاد ابن معاذ رضی الله عنه چې کومه خیمه کې د الله پیغمبرو حدیث کې دا سراغلی هغه ته دی عزت د وجه نشاکا وی د چې کومه فیصله وکم د خیمه والا به منی د الله حبیب یا ته د تهذیب د وجه نه ګوریا وی ما چې کومه فیصله وکړه د خیمه والا به بلی د الله حبيب او مونږ به منو وي زما فیصله دادا چې پدی بدی قریزو کې سوق بالغ او د جنگ قابل له نو دا د ټول او جلې شي ا د دایدا بچی او زنان د ټول وځ غلامان شي چې فیصله واور ولا نو د الله حبيب ورته وي ودا سي فیصله او کوم چې عرش کې مالک له خو غوا صحابه خلکو قسم دې په دې فرش دا سي فیصله کړي چې هغه د عرش مالک ته خو خوي وي اجراتلو پلار دا د صحابه غلوي ایمان دې نو بازي قبيلي والا ورته وي وردا زموږ د پلار نیکو دوستان دي فیصله نرمه غونته وکا هغه ورته وي لری شي سعد دی ایمان په میدان کې او دی مرتبه تر رسیدلې چې لا يخاف في الله لومت لائم دا الله بارک دې چا د بلامت یا پروا نه کوي نو دا فیصله دی و ورولا او چون کې د دعا کړې و د الله حبيب فرمایلې غزو خندق کې وی الان نغزوهم ولا يغزونا دا د پیغمبر علیه السلام د مبارک خلی پی وی اوس به مونږ ور پسې زو مونږ پسې به کافر نه راسي بس زور ختم شو غزو خندق کې دین پس چې صحابه او پیغمبر ژوند دیو نو څوک راغله نه دی بلکې دای ور پسې لاړ دی د دعا الله قبول کا ابه هغه رګ نوینه شروع شو عائشہ بیبی فرمایي زه پیاره نکم مگر دې خبره چې ما د خپل والد او د عمر رضی الله عنه جڑا و اورې تھا حضرت صاد ابن معاذ شهید شو د زخم نه او د الله پیغمبر وای چا چې د غیرت کارونه کړی وای اهتز العرش لموت صاد ابن معاذ عرش او خزید د شهادت د وجنا تاسو ګورئ کنه دنیا وای په فلانی په مر خدا کله جړه کېدل وای کنه وای وای په هغه ټوله دنیا او جړه کېدا د په شهادت عرش او جړه کېدو د محدثین دو قول لري وای دا عرش له او خزیدو د خوشالۍ نه کده خفقان نه نو باز اهلیل مداسی ویلی چې د خفقان نه خراجه قول داده و يرش خوشاله چې د یو داسې پاک شخصیت روح ما تر روان ده چ هغه تاسو د غیرت کارونه کړی او ټول عمر د نبی مرګرتیا کړی او د الله حبیب چې جنازې لراتلو دا سراتلو د کستاسو د منځ کې زوګرازیه دا سه په پریس پکی دي چا ورته قربان ته خدا سه په پریس پریس ګرځي وی دمر ملائک جنازې تراغلی شد قدم کې خودو زې نشتا د صاد ابن معاص په جنازه کې رضی الله عنه او یا زر ملائک د اسمان نرا کوشیو جنازی کی د شمولیت د پارا وانزل الذین اورا کوشکړو هغه کسان زواهروهم چې غی مدد او نصرت کړو د دې ډلوالو من اهل الكتاب د اهل کتابنا د بنی قریزونا من سیاسیهم دا غید قلاغانونا دا غید کلاگانو نے ایرا کسکنیو من سیاسویهم دا غید کلاگانو نا وقذف فی قلوبهم الرعبا او ارتاو کڑیو دای پزرونو کی او سخت یرا فریقا تقتلون یو ڈلو چه تاسو قتلولا چه اغپ دای کسڑیو و تأثیرون فریقا او پکیت کی مراوست الفریقا بل ڈلا چه اغزناناو ما شمانو ورکن دی ور تکنستی وا باب السلام باندې چې دنشي او سلام دی وکړو داسې قبله لزی ا د مسجد نبوي څخه ختم شي نو دغه ځای کې ورته کند کنستي وا او په یو ورځ د وسو نوالي اتو سو پورې يهوديان قتل کړل دا د صاد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله وا بس سر به دیوالو کند له غرزولو واورثکم ارضهم پمیراس درکڑی و تاسو تزمک ددوی و دیارهم کورو نددوی و اموالهم مالو نددوی و اردون و غنور ازمکی با اللہ درکی لم تتوئوها چه تاسو لاد جهاد پنیت پی قدمون ندیخی دینا مراد مکہ دا فارس دے روم دے او تر قیامت پوری فتوحات دی وکان الله علا کل شیء قدیر او دی الله په هر یو شی قدرت او طاقت والا درست آیات مبارکه کې یو بل مسله ذکر کړي اے فتوحات شول اعمال ډیر شو نو بیانو د الله د حبیب نا د زیادت نفقی مطالبه وکام د زیادت نفقی مطالبه وکا نو الله رب العزت دا آیات مبارک رو لیو اید الله حبیب خفش ہو ورا د بی یو خزی د خاون زیات مطالبه س ناروا کار نه خود پیغمبر علیہ السلام د خفقان وجد آوا چې تاسو په یو سمره با برکت کور کیه تاسو د مال او د دین د زیب و زینت له مطالبه کوي دا الله حبیب ناراض شو قسم یې وخړو او یو میاش د بیبیانو کور ته نه راتلو ا دغه غرضو کې د اسنم غرزې تلې او دا اسنم غرزې تلې او د الله د حبیب اډوکه مبارک خوښ شوی یا ستکلیف رسېدل نو بالخانه کې ناست ادا سیم خبر مشهور شو ګره خبر مشهورول به تحقیق نه پکار چلا اعاذ بالله پیغمبر بی بیا نو ته طلاق ورکو نو صحابه ډېر خفشول عمر رضی الله نو راغ چون کې د لور بی بیم پنه کا کې د وی زمالور خطبه شو چې پیغمبر خفشه و طلاق ورکو چې دې راغ مسجد نبوی د خلکو نه ډکو او ټولو جړل دی اجازه غخت غلام ته وې خو اجازه ملاو نشو بیا یو ساعت پس اجازه تو غخت به اجازه تو غخت د الله حبیب خفناس د ویدا سے خبره وکوم چې الله حبیب ننو خان تو او خوشاله ک په قربان تاسو رشیا بی بیان ول طلاق ور کړه نو وینا زر عمر رضی الله عنه روایت خلق له واره پیغمبر ګره طلاق نه دی ور کړه دا خبره سید دروغ خوره شوی ویدغه شان دای د زیادت نفقی مطالبه کولا اور د قربان کزی دی له زما بیبی دا سه کول او وی د شټ نه بیرونی او دا سه به و الله حبیب تبسم کو مقصد د عمر رضی الله عنه په خبره کې سو چې پیغمبر پر اشاره ده چې له خوان دی یوم عشپس د الله حبیب د بالخانه نه راکو او راغه د ټولو نمخ کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کور تراغ او دا آیات ورته وي وی الله یو حکم را لېګلې وي او تلار شد والد او والدی سره د مشوره وکا نو بیبي ته دا آیات و اورل بیبي ورته وي قربان زمان دنیا خو خدا او نمید د دنیا زیب و زینت خو خله ز الله او رسول غرکم او هری بیبی دا سید الله حبیب تو فرمایل یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل لازواجک او فرمایا دی خپل بیبیان او تدی د الله د حبیب غنی بیبیان وی امو د امهات المؤمنین دی یوی یوی ذکر په جمعه کې خطبه کې کړه دغه څو کوئی زخپلې مهند د مختصر طریقې سره پیژنم نو یو یو صحابي داغي اغا مناقب او فضائل ذکر دي تا غړي بیبیا نه یو پکې خدیجه بنت خویل دوا دا ټولو نمخ کې وا دویما سوده بنت زماوا دریم عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنهن او سلورم حفصه بنت عمر در رضی الله عنها پنځمه ام سلامه دا شپږم ام حبیبه دا دی ترمل بنت ابي سفيان وای رضی الله تعالی عنها او ما زینب بنت جهش دا او بل زینب بنت خزیمه دا زینب نوم دو بی بیانه وی زیو زینب بنت جهش او بل زینب بنت خزیمه دارنگی نحما جویریه دا جویریه بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہن او لسم صفیه بنت حی بن اختب دا او دا اللہ دا حبیب ددین علاوه ونزموی ریحان بنت زید بن عمر دارنگی بی بیانو که میمون بنت الحارسم دا دا اغم شهوری بی بیانی دی او فرمایا اے نبی علیہ السلام دی خپلو بی بیانو تا دی ان کنتن نک چریئی تاسو تو ردن الحیات الدنیا چی راد لرئید جوند دنیا وزینت ها او د دې د زیب زینت نو زما کور کې د دنیا شتا او د دنیا زیب زینت شتا دا غره د پیغمبر په کور کې دنیا او زیب زینت نه ملاویږي فتعالین نوراشی امتعکن چې فائدہ درکم تاسو ته جوړه جام درکم و اسرح کنا او پریگدم تاسو سراحن جمیلا پپری خودو خیستو سرا و ان کنتن تردن اللہ که یئی تاسو چیرادل رید اللہ و رسوله و در رسول دا اللہ و الدار الاخرت و دکور دا خیرت فا ان اللہ بیشک اللہ اعد تیار کنے دے للمحسنات من کن د پارد نیکانو دتا سنا اجرن عزویما اجر زی مشان چی جنت دے نطولو بی بیانوی نمو دنیا پکار دا نمو دی زیب و زینت پکار دے بلکی منگا اللہ و رسول و کور دا خیرت غرکو یا نساء النبی بی بیانو دا پیغمبر علیہ السلام میات من کننا هرغ چاچ راتلو لکل دتا سنا العیاض باللہ بفاہشت مبینت پیونا کار کارخ کار سرا یدواف لہ العذاب دعفین نزیات و دگن بکڑیشی غید پار عذاب دعفین پا دگن کی دو سرا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او ددا خبر پا اللہ سانا ومن یقنت من کن للہ ارغ سوک چتابدار شلدتا سن للہ اللہ تا ورسوله رسول دا اللہ تا وتعمل صالحا عمل اکنیک نؤتها وربکو اغیت عجرها مرتین عجر دا اغیت وکارتا دلتا گورا علماء لکلی چی من یقنت من کن یقنت کم عمل لے او تعمل صالحا کم عمل لے زکا قنوتم تا انیک عمل توئی نو تعمل صالحا ومن یقنت من کن یو مقصد دے نو تکرار راغلے نو داغ تکرار دفع علماء پگنو وجوہات سرکڑی اے ومن یقنت منکنا اے لرسول اللہ وتعمل صالحا للہ تعالی نیک عمل دا اللہ دا پارکی او تابداری دا اللہ دا رسول دا پاردا نو تکرار ندے بعضی اہل علم دی عکس کول کڑے چی ومن یقنت منکنا للہ وتعمل صالحا اے لرسول اللہ درم قول آیات کی دارے چی نیک عمل مراد خیست خدمت دے دکور او د قنوت نہ مراد دا اللہ دا اوامر و پابندی دا او د نواحیو نہ اجتناب دے نو تکرار نہ دراغلے قنوت نہ مراد امتثال الاوامر و اجتناب النواہی دے او د تعمل صالحا نہ مراد د کور اغه خدمت دے اچا دفید تکرار بارک داسم ویلی دی چې قنوت په معنا د چپوالی مرازی ان القنوت ها هنا السکوت عن طلب ما لم يأذن الله تعالى ورسوله لهن من زيادة النفقة وثياب الزينة. قنوت په معنا د چپواله اے وای چپو سی گئی الله او رسول چې د شي اجازه نه کړې داغه مطالبه بن کوي زیادت نفقه بن غواړي او دارنګ جامید زینت بن غواړي نو ته اجرها مرتين وربکو هغه ته اجر داغه دوکرتا واعتدنا لها او تیار کړې د موږ داغه د پاره رزقن کریما رزق عزتمن دلتم د رزق سره صفت د کریمن راغه نو الله د خپل حبيب د بيبيانو سره د جنت د رزق وعده وکا یا نساء النبي بيبيانو د نبي کریم عليه السلام لستن ني تاسو کا احد من النساء پشان دي او تند دي نور زنا نو غنتي ځکه تاسو سره زما د نبي نسبت ته تاسو ته ازواج النبي وي تاسو ته امهات المؤمنين وي ان اتقيتن کچرزان موسی تل او پرزګاری موکا او د الله او د رسول د مخالفت نه مزانو ساتلو فلا تخزعن بالقول نو نرمي مکوي په وینا کې اے زنانا بنا بر ضرورت خبر اکول شي لکه ناری نکور کینی شي سره دروازه ټکای نو دا به نرم خبره نه کوي او سختای سره کوی سو کې سکار دی نه فلا تخزعن بالقول نو نرمی مکوي په وینا کې فیتمع الذی ورنثم بپیدا شدا وکس فی قلبه مرض شدا غزړه کې مرض دی شهوت دی وقلنا قولا معروفا وایینا معروفا نیکد شریعت مطابق وقرن فی بیوتکنا اوسی گئی پدی خپل کورونو کې مراد تی حجرات الازواج دی دیغ حجری دا مختصر کورونو اوسی گئی پخبل کورنو کی ولا تبرجنا او مخکارک وی زینت تبرج الجاہلیت الاولا پشاند زینت خکارکولو د جاہلیت رنبنی لکه سنگ د جاہلیت پا زمانه کی آغا زنانبا دغشان زینت بے سرگندولو نو تاسو دا وی غونته کار مکوي ولا تبرجنا اظهار د زینت مکوي تبرج الجاهلیت الاولا پشان د اظهار د زینت د جاهلیت رومبني لکه څنګه د جاهلیت په دور کې ای بے پردی بغرزی دی اگر جاهلیت الاولا نسمر عدی نگن سلف وی امام مجاہد و امام قتادہ و یاد خزی پا ناز او پا تکبر گرزی دلی دیتا وی تبرج الجاہلیت لولا یا مراد تیسری یا زنانا د سر نا برکا او پڑونے لرکڑے سر تور سر گرزی یا خپل کالی سر گنکڑی پا غاڑ دی غگنو کی دی گتو کی دی دی توی تبرج الجاہلیت لولا امام مبرد وی جاہلیت لولا سو خپل محاسن نورو تا سرگندئی مخ سرگندئی بدن سرگندئی نو دی تے تبرج الجاہلیت لولا وی یادا وی چه خزی سڑی ٹھول را گڑوٹ شوی اختلاط دے لکه بازی مکو که خزی سڑی گڑ وڈ وی خزی او سڑی سوی گڑ وڈ وی نو دیتے ہوئی تبرج الجاہلیت الاولا خپل زینت مسر گندوی پشاند زینت سر گندولو د جاهلیت لمبني چې هغه جاهلیت او پیغمبران نو صداوت نو سمنع نو واقمنا الصلاه پابندی کوي فمز واتین الزکات او ورکوي زکات واطعن الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول الله انما يريد الله بشك اراده لري الله ليذهب عنكم الرجس چيلري کي د تاسو نه ګنا اهل البيت ايكو رنيد پیغمبر دا د قران نسته چې بيبيان ام اهل بيت دي د څوک بيبيان اهل بيت نه لري کوي نو د قران نه انکار رازي ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو پاکولو ور بی بیانو تے ضمیر د جمع مذکر ذکر کړي عنکم و یطهرکم و ادار آیت دے د لفظ د اهل او عرب ډیر داسې کوي چې داسې موکو کی صیغه د مذکر استعمال ای لکه مخکم سوره هود کې تیر شو اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم ابو موسی علیہ السلام ویل وقال لاهلهم کسو نسیغه د جمع دا او د مذکر دا داد تعظیم د پارا او دې کې رعایت د لفظ د اهل له نه اهل لفظن مذکر او دې کې مانن مؤنث دې و یطهرکم تطهیرا پاک کی تاسو په پاکې دو وذکرن را یاد وای د خلق د پارا بیبیانو ته وای تاسو نه رستو امت به تپوس کئ د پیغمبر علیه السلام د کور د دن ژوندون ذکر الله حبیب چې بار سکول خو پسونو زرګونو صحابو یو یو خبره یا دولا اکور کی دی بیبیانو نه بغیر سوکنو وذکرنا الناس را یاد وای د خلقو د پارا ما یتلا فی بیوتکنا هغه چې لسته شی تاسو په کورونو کې من آیات الله د الله د آیاتنا والحکمت او د سنتنا وردا آیات داوی چې پیغمبر علیہ السلام په کور کې قران هم لستو او د سنت او تعلیم هم ورکولو نن بم زمون کورونه پس سمېږي چې د قران او د سنت او تعلیم وی په دې بد زنانو اصلاح کیږي ان الله بیشک الله کان لطیفا خبیرا ذې په وړو وړو سيزونو عالم خبير او خبردار دي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بعضي صحابياتو یو قسم شکوا کړي وا چې زمونږه د ذکر قران کې ران له دې آیات کې ایتوي خفقي گئی ما ستاسو ذکر بم قران کې راشي دې کې ګوره دا غي ذکرم ده دې کې ذکر د صحابياتم نه ایوي زموږ ذکر د قران کې کینا نو دې آیات مبارک کې دا غي ذکر مو فرمایلو ان المسلمین عابشک مسلمانان شړی والمسلمات او مسلمانان زنانا والمؤمنین مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان زنانا والقانتین تابدار سڑی والقانتات او تابدار زنانا والصادقین او رشتینی سڑی پا نیتنو پا اقوال و عمالو کی والصادقات او رشتینی زنانا والصابرین او صبرناک سڑی دا اللہ پا طواعاتو او صبرناک سړی د الله دنا فرمانونه والصابرات او صبرناک زنانا والخاشعين او يريدن کی سړی د الله نا والخاشعات يريدن کی زنانا والمتصدقين او خیرات کون کی سړی چې فرض او نفل خیراتونه کوي والمتصدقات او خیرات کون کی زنانا والصائمين روجدار سړی والصائمات او روجدار زنانا والحافظین فروجهم حفاظت کون کی سړی د خپل عورتونو د اغه سنه چې اورته حلال لدی والحافظات او حفاظت کون کی زنانا والذاکرین الله کثیرا او یادون کی سړی الله لر ډیر ډیر والذاکرات او یادون کی زنانا الله لر ډیر ډیر اعد الله لهم مغفرتا تیار کړی دی الله د دوی د پاره بخنا و اجرا عظیما او اجر عظیم الشان الله دوی د پاره اجر عظیم تیار کړی دی الله دوی د پاره اجر عظیم تیار کړی دی اگر او یو سړی بد الله په ډیر ذکر کوونکو کې الله راضي چې په ولاړه په ناستا او په پروت د الله ذکر کوي ناس ته هم ذکر کوي او کو ولاړ دې هم ذکر کوي کو ولاړ دې هم ذکر کوي حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی د الله حبیب فرمایلی ګور مسلمانان بد دی آیات دلان دی سنگ رازی دا اللہ حبیب فرمائی یو سڑے دشپی راپا سی دو یو دو رکاتے اکل او خپل بی بیم را پورتا کا اغیم یو دو رکاتا تحجد اکل نو پد غشپ بد دی نولی کلیشی من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات دین به الہ العالمین راولی او دا حدیث د نسائی شریفو چې ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایلی مون قران کې نه ذکر کیو نو الله دا آیات راولی ان المسلمین والمسلمات دیم پکې ذکر کې اعد الله لهم تیار کړی دی الله د دوی د پاره مغفرتا بخنا واجرا عظیما او اجر عظیم الشان وما كان للمؤمن او ندشان دی او مؤمن سړی ولا مؤمنه او ندی او مؤمن زنانا اذا قد الله ورسوله امرا کله چې فیصله وکړي الله او د الله رسول دی او کار الله او د الله رسول وچ داسې بوي داسې امر دی اي يكون لهم الخيارات من امرهم چی شیدی دوی دا پارا اختیار من امرهم دا کار دا دوینا سوچ کوئی مخ کی ذکر دا مومن او مومن دے و دلتا دا لهم زمیر دا جمع دے نو دا لهم دا زمیر چا تراجے دے نو ایده یا رعایت دا مانا کڑے مومن او مومن دی دے کی نکیر دی اپا سیاق د نفی کی دی نو دی کی عموم دے نو زکا دل هم زمیر ور تراجی کو یو مومن او یو مومن ندا سمر مومنان او مومنات چی دی ٹولتی مراد دی زکا دل هم زمیر ور تراجی کو من امرهم کی دا زمیر اللہ و رسول تراجی دے نو ذی اول جمع کو من امرهم دا چی شی دی دوی د پاره اختیار من امرهم د کار د دوینا نو بعد علماء لیکلی دا جمع ضمیر د تعظیم د پاره ده الله او رسول ته د جمع ضمیر تعظیم ذکر کو اباد علماء دا خبرم درست ده چې د من امرهم ضمیر د ماغه چا تراجی شی چه ده لهم زمیر چا تراجی ده دوالا زمائر ده مومن او مومن تراجی ده دا چی شی دی مومنانو سڑو او زنانو لر اختیار د کار د دوینا و من یعص الله و رسوله چاچنا فرمانیو کد الله او د رسول الله فقد ضل ضلالا مبینا نو بشکا غ گمراه شوه د پ گمراهی خکار سرا اگر آیات ډیر د سوچ فکر ره وی چې الله او رسول یو فیصله وکي مؤمن دا وس نه لري او نه مؤمن چې دې خپل خوخه کوي اګه دی وی چې نه الله او رسول ویل دي خوخه بخپل کو نو بیا و دې ایمان نه لاس وینځي دا د مؤمن شان نه ده د سره مناسب نه دي چې الله او د الله رسول یو فیصله وکا ا دې په کې خپل خوخه چلای وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي یاد کاغه وحبیبا چې تاسو فرمایلی او هغه کستا انعم الله علی چې نام کړه والله پاغوی او اسلام ورته نصیب کړه او انعم تعالیه او تاسو په نام کړه او هغه دې آزاد کړه او د بچی غنته دلوې کړه او امسک علیک زوجکا زان سرئی سارک دا خپل بیوی دی زید رضی اللہ عنو تا دا اللہ حبیب دا خپل ترور لور زینب بنت جہش پا نکاور کنی وا زید رضی اللہ عنو مخی دا بیوی وا اغی طلاق ورکو عدت تیر شو نو د دې بيبي دومره لوی شان دي چې د دې نکاح په عرش کې الله تړلې و د زینب بنت جحش نکاح کمزه کې و پزمک نه و عرش کې الله تړلا نه پکې دا سی جواب قبولو دیو جن دې بيبي و فخر کول نور بيبيانو ته وي ادا ډېر تقوا دارم و عائشه بيبي وای دا زما یعنی مثل و د دې د شان غنتی بیبي دایشي بیبي غنتی بل څوک نو سیوا د دینا په دا ډېره به انتها تقوا دار وا دیو دی بیبيانو ته او د الله حبيب ته وي زما او د دین نور بیبيانو او استادو په نسبت کې ډېر فرق دی د دې ټولو نکاح د چا پلار د چا زوی تړلې او د چا بل چا تړلې زمانی کا پارش کی اللہ تھنلی او دارچا پا نکاہ کی او قاسدو او زما پا نکاہ کی قاسد جبریل علیہ السلامو دو خبری شوی بلدہ اللہ حبیب تیوی کستاسو نکاہ عبد المطلب دے نو زمانی کم اغدے زکدے دترور لروا امسک علیکہ زوجک رئیسار کزان سر بی بی دی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ واتق اللہ دا اللہ نو یریگا و تخفی فی نفسک او تا پٹول پخ پلزرک ملاہ مبدی اغچی اللہ دا غی سرگند انکیو و تخشن ناس اتا سود خلکو نحیا کو لیری دی واللہ حق وان تخشاہو اللہ ډیر لایق دی چې تاسو ته یو کوي اے یو رسبو چې چا بچا ته زوی وي کنه پاربو کافر وکي نو بیا به دا غد خزي سره نکاح حرام غنلا اعلان کدا حرام نه و د خپل بچی د بیبي سره نکاح حرام ده چې نګور دا ادا خو حرام نه و نو الله دا رسم په خپل پیغمبر ماتولو فلما قد وازيد منها وترا كل شي پرکړه او زید رضی الله عنه د دین حاجت او دا د زید رضی الله عنه غنوم دے چې قران کې راغلي دے ادا د دې صحابي او لوی شان دے یو ایدنه دا نسبت لري شو چې زید ابن محمد به وي نو الله ورته دا شرافت ورکو چه ده دنم نه قرآن جوڑ کو او گردا پاغ صحف مکرمو کم ده او ده دی تلاوت آغا ملائکم کئی دم رلوی شان اللہ دی صحابی تور کو سوار اسمه قرآنن یتلا مخلدا لا یبید یتلو اهل الدنیا اذا قرأوا القرآن واهل الجنة كذلك ابدا ورنمنه قران جوړ شوی دنیا والے للی اپه اجر او ثواب ملاویږي او جنتیان به مللی کله چې پورا کړو زید رضی الله عنه اوعود دی بیبی نخبل حاجت یعنی طلاق ور کو عدت تیر شو زوجنا کها نو پنی کام در کړو دا حبیبتا سوتا لیکه لا یکون دی د پار چنشی علی المؤمنین په مؤمنانو هرجون ستنګی فی ازواج ادعیائهم پبارد بیبیانو د متبناګانو د دوی کې اذا قدوا منهن وترا کله چې پوره کې د دې بیبیانو نه حاجت اے طلاق ورکو عدت تیر شو وکانا امر الله مفعولا او د کار د الله کړه شوه ما کان عل النبی نشته ده په نبی کریم علیه السلام من حرجن ستنګی فیما پاغس کی فرض الله له چې حلال کړی دی الله وی تا الاد زینب بی بی نکاح حلال کړو اپ نچی او شی ورته الله حلال کړي منافقان او مشرکان تو ایت سو کو سمره خبره کوي خو ما په خپل نبی ستنګی نه دیخه پاغس کی فرض الله له چې الله ورته حلال کړی دی فرض په معنا د احل فیما حل له و امره به الله حلال کړی او دا غي حکم ورته کړي سنت الله فی الذین طریقه د الله غا فی الذین جباغم بیاو کې وا خلو من قبلو چه تیر شوی دی ده مخکنا وکان امر الله قدر مقدورا او ده فیصل ده اللہ انداز انداز کڑی شوی الذین آغا پیغمبران یبلغون چی رسوی رسالات اللہ پیغامات ده اللہ ویخشونه یریگی ده اللہ نا ولا یخشون احدا نیریگی دیو تن الا اللہ سیوا ده اللہ نا وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کونکه ما کان محمد النبی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احدن پلار دی یوتن مر رجالکم ذنارین اوستا سنا اتاسو کی جسم ر نارین دی الله حبیب د کی د چاپلار نه دا غی ناری نه بشی ټول په وډو کوالی کې وفات شوی دی ټول وډو کوالی کې وفات ولاکر رسول الله لیکن رسول د الله نه وخاتم النبین د جمهور قرت د خاتم او د جمهور یو بل قراتم د خاتم کسرد تا نګور دی کی دو قرات ندی او فتح د تا ندا بیا اسم اعلی دا یعنی اعلی د مهر لګولو او دویم قرات په کسری د تا ده دا صیغه د اسم فاعل لا ختم کون کې په اخر کې راتلن کې ولكن رسول الله وخاتم النبي لیکن رسول دا الله دے او ختم کو انکه د پیغمبرانو دے دا قران نسته چې زمو پیغمبر خاتم النبین دے څوک دا وکي اسو کې منی نو غټول بسو چې کافر وي چې دبل چا نبوت منی اغه نبی چې څوک داوی کوي د دروغ متنبی ابم کافر کی او تابعدار بم کافر کی وکان الله بكل شیء علیما او دی الله په هر یو شی باندې پوها یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا الله را یاد کوي الله ذکرن کثیرا پیادو لڈیرو سرا وسبحوه پاکی بیان کئید اللہ بکرتا واشوینا سہر و مازیگر وهو الذی اللہ غزات تے یسلی علیکم چه رحمت را لیگی پتاسو وملائکته او ملائک دا اللہ در تا دعاگانی کئی ابخن غواری لیخرجکم من الظلمات الالنور چو باسی تاسو دا تیرون رناتا وکان بالمومنین رحیما او دی اللہ پا مومنانو محرمانا تحییتهم دعا او پیشکشی او هدیه دی جنتیانو یوم یلقونه پکبرس الله بو ګوري او الله سره به ملاوشي سلامون د سلام وی ای جنتیان چې الله ګوري نو یقول تبارک و تعالی السلام علیکم جنتیان جنتیانو تبا اللہ وی اے زما جنتیانو بندگانو پتاسو دی سلامی اگور تحیی ستا وی چی چالوی حیاک اللہ اللہ دی تا جوندے ساتی او تال دی جوندر کی ہر دعا تبیا تحیی وی دعا د دویب هدیا د دویب او تحیه او پیشکشی دا اللہ دوی تا یوم یلقونه پکا بارس چی دی با اللہ سر ملاوشی او دی با اللہ اگوری سلامن آغا تحیه او هدیه بد سلاموی اللہ بورت سلاموی وعد لهم اجرن کریما او تیار کڑے دید دوی دا پار عجر عزتمن یا ایوہ النبی و اے نبی علیہ السلام انا رسلناک شاہدن بیشکر علیگلے منت گواہ دا اللہ پا وحدانیت گواہ شاہدن بی اللہ الہ الا اللہ اے گواہ چی دا اللہ نبغیر بلیلہ نشتا ومبشرن ومبشرن یاد امت پا عمالو گواہ لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا او دا اللہ حبیبی اقولو کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم ومبشرا ونذیرا او زیر ورکون کے ویر ورکون کے وداعیا الاللہ اور ابلن کے اللہ تبیذنی پ حکم و اجازت دا اللہ وسراج منیرا او دی ورو خانک ان کے تچراغ او خلق رو خانک وبشر المؤمنین زیر ورک مومنان تھا بان لهم چی پدی خبر چ بیشک دوی د پارا من اللہ د اللہ د جانب نا فضلن کبیرا غوروال لوی دے ولا تتعی الكافرین او تابداری مکو دا کافر والمنافقین او دا منافقانو ودعا ذاهم پریز دا تکلیفون ددوی وتوکل علی اللہ او بروسو کپا اللہ وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ زموار یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا نکحتم المؤمناتی کل چی پا نکا والی مومن زنانا ثم تلقتمو هننا ابیا مدوی تا طلاق ورکو من قبل ان تمسو هننا مخکد دین چی دی ملا مسکری ندی نکا شوی و وادر ندی شوی فما لکم نشت دی تاسو لرعلی هن پدی خزو من عدت انس عدت تعتدونها چی تاسو شمیری اغا فمتعوهن جوڑ جام ورکی دویتا و سفید ورکی وصرحوهن سراحن جمیلا او پریگ دی دوی پا پریخدو خیست و سرا یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام انا احللنا لکا زواجک بیشک من حلالی کری دیتا سو دا پارستا سو بیبیانی ورا سلور قسمونه ذکر کئ دا برستو د دې صورت په تفسیر کې زمونږ په کار راځي نزان پسلورو اقسام بانے پوئے کئی اللہ تی حاغ بی بیانے آتے تا اجورہن چی ورکڑی دی تا اغوی تا محرون دا اغوی اے محر دی ورکڑی یو کسم داشو وما ملکت یمینک او حاغ می در تحلالی کڑی چی مالک شوی دی خیلاس مبارک ستا دا دویم کسمو لک صفیا او جویریا رضی اللہ عنہما دا وینځي وینوا زادي کی او پني کاي واغستي دې پني کا باندې واغستي حضرت صفیا او جویریا رضی اللہ تعالی عنہما او دا دواړه د يهودو نوې دای آزاد کی دای ایمان روڑے او د الله حبیب په نکاح واغستی او د جویری رضی الله عنها بارک راغلی ګور باز کافرم د خوب په تعبیر پوی دا وی د الله د حبیب د نکاح نمخ کی زد خاون جولای کی مسریخ او دا ما خوب کتو چې د مدینه منوره نه د سوار لسم سپوک مې رو چته شوا او زما په دی جولای کې رو غرزیدا نو یما دا خوب خاون ته وي ناغ په سپېړه واله وي ته خود مدینه دی او لوی شخص سره نکاح کول غواړي نو چې د الله حبیب تر ورسیدا او په نکاح واغسته په مخې د سپېړه دا وي دا ولي وی دا شان قربان ما خوب لیدلی ها چې د مدینه د سوار لسب سپوک به وي از ما دی جو لئی کرار ارارتاو شوا نگر دی مما وما ملکت یمینو ککی آغا چه مالک شوی دی خیلاس مبارک ستاسو مما افا اللہ علیکا آغا چه غنیمت کردی اللہ پتاسو لکا صفیاء و جویری رضی اللہ تعالی عنہما یزادی کی اپنی کئی واغستی او ریحان بنت شمعون دے وینزوا او ماری قبطیا دا حضرت ابراہیم مور رضی اللہ تعالی عنہم دے وینزوی درم قسم دے وبنات عمک لونا دترنستا وبنات عماتک او لونا دپپوگانستا وبنات خالک لونا دماماگانستا وبنات خالاتک الونا دما سیگا نوستا الله تی ها غزنانا هاجرنا معکا چې هجرت کړه تاسو سرا وردا دریم قسم شو پوه شو په دې دریم قسم باندې عدل تا ګور آیات کې خال او دارنګ عم د مفرد ذکر کړي او عمات او خالات جمع ذکر کړي لفظ مذکر واحد گرزول دید شرافت و جنا او جمع اغا اناس جمع ذکر کړي د نقصان د و جنا دید نقصان د و جنا لکتا سلطیر شو پسور بنی اسرائیل کی پسور نحل کی عن الیمین والشم والشمائل او جعل الظلمات والنور وَمْرَاتًا مُؤْمِنَةً دَا غَسَلُورَمْ كِسَمْنِ او زَنَانَ مُؤْمِنَا اِن وَهَوَتْ نَفْسَهَا كَوِي بَخُلُ زَانْ خْبَلْ لِلنَّبِي پیغمبر علیہ السلام تا بلا مہرا اِن اَرَادَ النَّبِيُ كَچَرِ اِرَادَ لَرْلَ پیغمبر اَنْ يَسْتَنْ كِحَهَا دَا چِپَ نِكَا وَالِدَا خَالِسْ وَتَلَّكَا دا بلا مہر نکاح خالص د حبیب تاسو د پارا من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو نا مؤمن ته بلا مہر نکاح درست نه لا او د الله د حبیب خصوصیت چې بلا مہر نکام ورته درست وا قد علمنا بشک پویو مونږ ما فرضنا علیہم اغه چې مونږه فرض کړی دی په دوی فیا زواجهم په بار د خاون بیبیانو د دوی کې چې هغه مہر دې نور حقوق دي و ما ملکت ایمانهم او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی تاسو له مدا بلا مہر نکاح او ډیر نکاحونه جایز کل لکه لا یکون علیک حرج دې د پاره چې نشي حبیب پتا سوس تنګي وکان الله غفور الرحیم او دی اللہ بخون کے و محربانا ترجی من تشاو بیارتکا و حاغ چال چلی خوخشی من هند دی بیانونا و تویلے کا من تشا او رانیز دیکا و زانتا غچلی خوخشی اے پگڑو بیانو کد اللہ پا حبیب نمبر لازم نو وی طول عمر کد نمبر لحاظ ساتھ لے اپا امت بانی دی بی بیانو پا منس کے مساوات فرض دے ومن ابتغیتا اور اغا سوک چی تیرا بلی خپلی بستریتا ممن دا اغا چانا عزلتا چی تا تی جدا والے اختیار کنے فلا جناح علیکن انشت دی حبیب ستنگی پتا ذالک ادنا دا خبرت نزدیدہ انت قر اعینهن ادا چی یخی بشسترگی ددوی ولا یحزننا او دیب خفکینا و یردوینا او دیب رازی او خوشالی بما پہاتے تموهن کلهن چی ورکوی تاسو حبیب دی بی بیانو تطول ددوی تا پتاس فرز ندیو بیام تاسو ورکول کوی او د نمبر لحاظ ساتی والله يعلم ما في قلوبكم الله پوي په ميلان چستا سوزونو کړي شد الله د حبيب بازي بيبيانو ته ميلانو لقد ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن ساسر ډې رمينوا وكان الله عليما حليما او د الله پوها او د حلم او د صبر خاوندې لا يحل لك النساء من بعد ما تاسو ته ویغه آیات په پکاریږي نو غدیزه آیات په تفسیر کې پکاریږي دي کې علما او دوه تفسیرونه کړی ندی حلال تاسو ته بی بیانی من بعد اے من بعد تس پس د دې نه ہونا بس د دنیا پرې خو او داغي زیب و زینت پرې خو نو بس داستا سو بی بیانی دی نور حلالی ندی یو قول پایات کې داو چکا دا اللہ حبیب دی دغی نهو بی بیانو نو فات شوی نه وارت پاتی شوی یا من بعدو پس د دغا سلورو کسمونو نا سلور کسمونو تیر شن من بعدو پس د دغی سلورو کسمونو نا چې دا غي ذکر او شپايات فنزوستم کې ولا ان تبدل بهن او ندا حلال دي چې تاسو بدل کړئ د دې بیبيانو په ځای من ازواج النور بیبياني چې دوی غني دې لګنه رخصت ورکړي او د دې په ځای نور په نکاح کې والي ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کې چې تاسو لره حسن دا وي إلا ما ملكت يمينك مگر هاغه چې مالک شوه د خیلاستا وكان الله ذللا على كل شيء رقيبا په هر شی باندې محافظ اے ولیمه سنت وی د الله حبيب مختصر او کله ډیره ولیمم کړي کلیدا سکړي د بازي بيبيانو چې درستخوانو غړې دو صحابه او کجوري او سو خوراک سي زونر حالل او داد الله د حبيب ولي موا او ټول کلوې ولي مه د حضرت زينب رضی الله عنها په واده کړو خلک یې پر وټي او په غوخه ماړ کړو دي آیات کې او ادب ذکر کړي دی آیات کی او ادب ذکر کئ چې چاله ګور دعوت شو نو دې دی روټی تراشی دانه جی تعالی وی غربي روټی نه بار دی جنور خطو تای کرے ترې وی گئی په خبره باندې او صاحب تا سمباله کی روټی په دله پخای یا تعالی وی دی چشپیا په موسر روټی خوره ته د ماس پخین نه راغله وی گئی په خبره باندې دا آداب دی د اسلام بعض عوام دا سیوی یا امی اونو چیزا مخی مونگ با روزو با جمعی لرات لم کلی تا نو مونگ بلا ساری نو پاسی دلیا براغی ویزی جمعی موز لراغ لی بی کئی پی خبر بانه ویزی دور وقتی دا جمعی موز لرالی زبا دا جمعی لتیاره کم کتا پا سنبالو موز لرازی نو دا موز وقت که راشا چا دعوت در کو آغا دانا چی تا ساری نراغ لی اچی روڑای دیو خوڑا مقصد دا شنو بیازا گپ شپ ملگا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی موردن نکی گئی کورنو د نبی علیہ السلام تا الا یوذن لکم مگر دا چی اجازت کړي شی تاسو تا الا طعام د پار دیو طعام غیر ناظرین انه نبی انتظار کون کی داغه د دا پخیدو ولكن اذا دعيتم لكن كل شتا سروب لل شيء فادخلون وردن شيء فاذا طعمتم كلم شتوام خورو فانتشروا نخوار شيء ولا مستانسين لحديث مكن من ساتن کی دفارد خبرو د الله حبيب د زینب بیبی سره وعده کړو نو خلق له روټي ور کسان روټي خور لاړ اس کسان وای خبره تر کوله الله پیغمبر راغ چې تیری کنه ناس بیا راغ چې تیری کنه ناس ان ذالکم بشک دا سکول استاسو کان یوذن نبیا د چې دا تکلیف را سید الله پیغمبر تا فاستحی منکم نادر نه حیا کای والله لا یستحی من الحق الله حیا نکئی د حق د بیانولنا و اذا سالتموهن اکل چتا سو غواړی د دوینه متان سسامان فسالوهن من وراء حجاب نو غواړی د دوینه اخوا د پردینا ځکه دا مین دیدی خو په پرده کې پشان د پردونی ذالکم دارنگی کول اطهر لقلوبکم دیر پاک والد د پار د زړونو ستاسو او قلوبین ناو دای د زړونو د پار و ما کان لکم ندی مناسب تاسو تا انتو ذو رسول الله دا چې تکلیف ورکای رسول د الله تا ولا ان تنکحو ازواجه انذر تدا حلالی چې نکاو کای د پیغمبر د بیبیانو سرا من بعده دید وفات نفس ابدا همیشا همیشا زکدا مین دی دی نو دا پا نکا کی پشان دا مین دو دی دی سر نکا نشی کولے اولما اولی کلی وی اللہ سور کریم و رحیم دے سوک چی دا چا دا خز سر نکا کول غواڑی ناغد آغد مرگ تمنا کئی نو کچا د نبی د مرگ تمناو کا بس سوچا کافر بتی جوړ شي نو الله دا دروازه بند کړ بل دا چې بی بیان به فرض د قیامت د الله د حبیب سره ال عیاذ بالله کدا سیوه او بل چا سره نکاح درسته وي نو د سمره اوچته مرتبه نه وای کته مرتبه ترات وي ولا ان تنكحوا ازواجه او نظر تدا حلال او جائز دي چې نکاح کوي تاسو د بیبیانو د الله د حبيب سره من بعده پس د وفات دا وینا بدن میشا ان ذالکم بشک دا کار تاسو کان عند الله عظیما د پنځ د الله لوید ګنا خبرا ان تبدو شیئن کسرگند وی تاسو یوشے او تخفوه ی پټوی فان الله بیشک الله کان بکل شیئن علیما ذ په هر یو شیبان پوها ورته دغه هغه ناری نه ذکر کای او هغه سړی ذکر کای چې زنام نه به پرده نه کای دین علاوه ماما او تر په ذکر نه خو نور خلکو نه پرده ده اما سله سوره نور کی تفصیلا ته رشوا لا جناح علیهن نشته د ګنا په دې زنانو فیابا اهن په بارد پلارانو د دوی کی ولا ابنائهن او نه په بار د زامنو د دوی کې ولا اخوانهن او نه په بار د رونو د دوی کې ولا ابنا اخوانهن او نه زامن د رونو د دوی ولا ابنا اخواتهن او نه زامن د خويندو د دوی ولا نسائهن او نه د زنانو د دوی بار کې چې یو مسلمان زنانه د بلی مسلمانې نه پرده نه کوي. اذا کافر زنانه مبارک حکم چاته یاد د سوره یونس کې وای البته مو شوی کافر خوونه پرداشته کنه وای ته گاونډي نږدې ها او ایسر چاله یاد درا سوچت کوي ها ماشاءالله ولته ویلی شو چې دلته ولا نساء هنه کې مؤمن زنانه یادې وای کافر زنانه نه پرده نشتا ځکه امهات المؤمنین تب کافر زنانا راتلی خوشان دی بیبیانو لیو نو دانور علماء وی کچری پرده تیوشی نو اگر چس لازم ندا خو مستحب دا وجه سنا وجه مو ذکر کردی والتا زنانا اثر ډیر زر قبل ای که کافر خزی او کتا کنا نو جداغی زنگ جامی دی بم ساری زان لجوڑ کردی اکاغی د ویختو سره نخری پیخی کری با دا با مغا نخری پیخی کئی خز اثر ډیر زر قبل ای ولا ما ملکت ایمانو هننا او نهاغ چه مالکان شویدی خلاسو نستاسو واتقین اللہ او یری گئی دا اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ کان دے علا کل شئن شہیدہ په هر یو شی باندې گواو خبردار الله په هر یو شی عالم دی گواو خبردار دی ان الله بیشک الله وملائکته او ملائک د الله یصلون علی النبی درود وای په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیه تاسم فی درود وای و سلمو تسلیما او سلام وای سلام. دی آیات مبارکته سوچ کوی ګوره صلات د الله د طرف نه رحمت او رضا ونګیدا ادم ملائکو نه دعا او استغفار ده. دلته د علماو اختلاف او په ضمیر دی صلیون کی چې صلیون ضمیر چا ته راځي ده د کمخ کې د الله او د ملائکو ذکر شوه. د بعضی جماعت د علماو وی ضمیر الله او ملائکو ته ده او دا قول دے دا اللہ دا طرف نه چې ملائکو تے پی شرافت ورکو ځان سره زمیر کې ملائک رایوزے کر نو اعتراض نرا دی چیغا خطوی بویلیو من یتوی اللہ و رسولہ فقد رشدا و من یعصوهما فقد غوا. اللہ و رسول پا یو زمیر کی را جمع کریو دا الله رسول ورته بیس الخطیب وانتا ډیر ناکار خطیب قل ومن یاس الله ورسوله ځکه بل چاته دا جایز ندی چې ځان دې راجم کی دا الله سره په یو ضمیر کې وللله ای یفعل فی ذلک ما یشا او الله چې سکی نو غکول شي ردی کی ملائکی په یو زمیر کی ځان سره را جمع کړي ادي قول باندې څوک پوه شو مقصد باندې وای دوی مډل د علما او دا وای وای کلام کې حذف ده او تقدیر د کلام دار ان الله یصلی و ملائکته یصلون اللام درود وی او ملائکم درود وی ردی دیکی اجتماع فی زمیر نشتا دی دیکی اجتماع فی زمیر نشتا درود وی دا اللہ پا پیغمبر اے ایمان والو صلوا عليه وسلموا تسليما ويتاسم درود او سلام وای وردا یو لو عبادت ده چې د الله په حبيب درود ویل اے الله په وای ملائک په وای نو مؤمن ثوی تم په خپل حبيب درود وایا ادي بار کی چې درود ویل او سمر ثبدا ټول اهل علم د امام طهاوی قول غره کړي دي کم مجلس کې چې د الله د حبيب ذکر خیر وشو نو یو ځل درود ویل واجب دي ا بار بار ویل سنت او مستحب دي لکه صلو کې امر دي نو یو ځل دا غي ذکر خیر وشو نو په یو مجلس کې یو ځل واجب دي ا بار بار سنت او مستحب دي بار بار سنت او مستحب دي اگر درود د الله حبيب چې کوم الفاظ او انتخاب کړي نو هغه دی وی پځې لارو کوسو کتابونه خرسي ا مصنف پته ني ناغي کې چاله درود تاج ویل او چاته فلانه درود ویل او هغه په کفریات او شرکيات او مشتمل له داغه نزان ساتل پکار دي او ځینې ګوره بازي دا یو مسله زده کوي اهل علم لیکلی فسوق د الله په حبيب درود وی او الفاظ د شریعت مطابق دي او الفاظ د جوړ کړي نو ایدا جواز ده خو صاحب درود چې کوم الفاظ او ځان ته انتخاب کړي نو زما استاد جوړ شوی الفاظ داغه مقابله نشي کولی نو خا خبره دادا د درود په هاون باندې دا غي په الفاظو درود وایي خو هم دا کنا مونږه کتاب کې یو سلويخه حدیث را جمع کړی د درود مختلفې صيغي په کې راغلي ا د علماو په کتابونه وزنه خبرې د درود مبارکې زوی فری لکه بازي د جمعه پر ځوام درود ده و یې رچجا دور وي دور بیا غ درود د سره ثابت نه ده په حدیثو کې وې چاجې دې جمعې د موزه او د مازیګر نه پس دوره پیری دا وې نو دوره دوره اجرونه وې یو به د ځان نه اجرونه نه جوړې د ځان به خبره نه جوړې هغه درود الفاظ هغه په حدیث کې ثابت نه دي نو د درود ډېر لوی اجر او ثواب ده څوک چې یو ځل درود په نبی رسول الله وای د الله په لس پیرې رحمت را لېږي لس پیری پر رحمت را لی درود یو ډیر لوی عبادت ده او د دې مقیم وی چغه کې ویل پکار وی جماعت لدن نکی گئی بار کې گئی درود بوای ابای امزونه دعا هم یاد کړی کړ بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله دن نکی دو بار کې دو کې دارګه د الله د حبیب نوم سو کلی درود وایا او سین درود یو لوی عبادت ده وې څوک چې وایي چې زما حاجتونه دي پوره شي ا پریشانای دي ختم شي نو د درود نزلوه نسخه نشته حدیث پاک کې راغلي د ټولو غمونو نه الله کافی کی چې کله درود شریف د الله په حبیب ډېر وي حدیث سره محبت جوړيږي دې سره ور څوکم چې ډېر درود وایي ناغید الله پیغمبر ډېر خوب کیوي نه دیر درود چې سو کوئی کثرت سر درج نه استه پاسته روانه بس بل کار دی نشتا نو بیا د الله د حبیب دیدار ډیر نصیب کیږي په خوب کې ډیر ډیر درود وای اذان له خاص اندازه مکرر کړي خاص د جمعې پښپاو د جمعې پرز د درود ډیر لوی ثواب دی ا درودم چې وای نو د حدیثو نه ثابت درود وای ځکه علماوم د درود صیغي جوړی کړي پسونو زورګونو او د پیغمبر الفاظو کې چې کوم برکات دي هغه کې کوم خیرونه دي ناغه د بلچا په الفاظو کې نشتا ان الذين بشک هغه کسان یؤذون الله ورسوله چې تکلیف رسي الله تا او رسول د الله تا لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ پلانت کړی دی دی الله په دنیا او په آخرت کې وعد لهم عذاب مهینا او تیار کړي د دوی تعذاب شرم انکه. اے الله ته ضرر رسول سجی داغی کم صورتو ندی نو اللہ تا دا بی بی نسبت مشرکان کئی دا ضرر رسول دی اللہ تا دا اولاد نسبت کئی دا شرکانو نسبت کئی او دا اللہ دا سی وسب بیانی چی اغا دا اللہ دا شان سرخائی گینا لکا یهودو بوی دا اللہ لانت دی پید اللہ مغلولا او دای بوی نسوارا والمسیح ابن اللہ ندیتا دا اللہ تزرر رسول و یدام دیگورا زمانی تا کنزلے کے ویوزینی ابن آدم مسلم شریف حدیث تے دے زمانی تا بدھ ردی وی وی کن بازی زمیدار وی دی زمانی دا سی وکم حدیث چون دی زمانی لکنزلے کے دم اللہ تزرر رسول او الله د خپل حبيب په جبه وای چې الله وای دا الله حبيب وای چې الله وای ما ته ضرر رسي سوک چې زمانه ته بدر دی وای زمانه ته بدر دی وای زمانه ته سوک بدر دی وای دارنګي علماو لیکلي و یو دا سکار کې چې ځان د الله سره مشابه کې دیو جن راغلی لعن الله المصورین په تصویر جوړونکو لعنت ده زکه دې ځان د الله سره پیدا کول د چا صفته وي دې ځان مشابه کې زکه پرز د قیامت په تصویر جوړونکو ته وي شابه چې دا سوره تصویرونه دي جوړ کړي نو اوس با دې کې روح چه نو په خواغه خلکو یو بوت جوړولو ا د بولاج ختم وی د بخاری او د قران اذان سره ګرځي اب کمره ورته جدي په سور خلکو کی روحونه اچي هغه بعضی خلکو ځان سره ګرځي چې تقریر لذي ندام ور سره وي شي دې ته د الله ز تزرر رسول وي ابا دې وي دې کې الله تزرر رسول سري دا الله اولیاء او تزرر رسول او د پیغمبر زرر رسول سری مشرکان ورته ساحر وی شاعر به وی کاهن به وی مجنون به وی دي تقولن زرر وی او فعلن زرر سو ورغاخ ورته شهید کو سر ورته زخمی کو او په مکه مکرمه کې پی لری واچول بچدانی پی واچولې بچی دانه ای پیو آچولی وی حبیشا که آغا خلق چه زرر ور که اللہ و دا اللہ رسول تا پلانت کری دی اللہ پا دنیا و پا آخیرت کی وعد لهم عذاب محینا او تیار کری دی دوی دا پار عذاب شرم انکے والذین آغا کسان یودون المومنین والمومنات چه زرر رسی مومنان و سڑو تا او مومنان و زنانو تا بغیر مکتسبو بغیر داغن چلی کنی دی ورد اللہ و در رسول زرر رسول مطلقن ذکر کل او د مومنان و غی مقید کو بغیر مکتسبو اے پناحق ازک اللہ و رسول تا زرر رسول وی پناحق او مومن تا کل زرر رسول پا حق دی کل پنا حق دی فقد احتملو نبیشک پور تکلی دی دی بہتانن یولوی درو و اثم مبینا او گنا سرگندا اے مومنانو تا تکلیف رسی ای تا ذہنی او بدنی تکلیف رسی کس ما کسم پرا پی گنڈی ور پوری کئی دروخ پی جوڑی اقوال قبیح دای بارکی وی او ای تا دا غلط و کارونو نسبتو نکئی نو دا گناہ کبیر دا یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام قل لے ادو آجے کا او فرمایا دی اخبرو بی بیانو تا دی و بناتے کا اخبرو لنو تا دا اللہ دا حبیب سرور لنوی قرآنم بناتویلی دی خپل لونو ته دیو فرمایا ونساء المؤمنین او دی زنانو د مؤمنانو ته یذنینا چرا خوار کی علیهن پخپل زانونو من جلابی بهننا د خپل برکو او پړونو او پردونا ذالک ادنا ادا پړونی برکی چې دای پسرای یو شرعی پرده کای ادنا دا غردا نزدې دا ایو رفنا چې دای په پیجندې شي اے پیجندې بشي چې دا برکا او پرده کی چې ګرځي دا خو آزاد وسیله زنانه دا ادا بی پردی چی گرزی دا لکه وینزوی زی که وینزی بانی بورکاو پڑونه پسرول نشتا فلا یعذین ندیت تکلیف بنشی رسوله وکان الله غفور الرحیم او دی اللہ بخونکے و محربانا دی اللہ بخونکے و محربانا لئن لم ینتهی المنافقون کچره من نشو المنافقان والذین واغ کسان فی قلوبهم مرض چی زلونو که مرض ده حضرت اکرموی فی قلوبهم مرضن مراد زناکار و بدکار دی والمرجفون فی المدینہ او بد خبر پور تکون کی پخار کے اے ارجاف اصل کی تحریک توعی لدینا رجفا زلزل ماخوز ادا دیده که تی مراد اخبار کاذبه دی ای ده بعض خلقو عادت دی دروغ خورای اگر دی بعض خلق پدی تنخالی دروغوی پلانه دا سکارو شو دا سکارو شو اخبارونه دی دروغو ڈکڑی خبرونه دی دروغو ڈکڑی مرجفون چاته وی چی دروغ خبر خورای والمرجفون فی المدینه او دا بد خبر را پور تکون کی په مدینه کې کدی د خپل خبرو نه منن شول چې د مؤمنانو د دین باره کې د دروغ پرا پیګن کوي لنغرینک بهم نخا مخا مسلط بکم تا حبیب پدوی ثم لا یجاورونک بیا بغاون ګریون کی تا سرفیه پدې کې د مدینه منوره کې الا قلیلا مگر لغنت زمانہ ملعونین اے دای ویزم زمت بیانوم د دی لعنتیانو ملعونین دا دی کیا هو حال لا یجاورون کنا یا منسوب د بنا برزم اذم ملعونین ویزم زمت بیانوم د دی لعنت کړو شو اینما سوقفو کمزه کیچی مندیشی او خیزو را نوی دیشی و قتلو تقتیلا او وجل دیشی پا وجل سرا سنت اللہ فی اللذین پشاند ترکی دا اللہ پاغ کسانو کې خلو چی تیر شوی دی من قبلو دی نمخ کے ایچی سوک فساد خورای ندوی دی جلاوطن کولشی ولن تجد لی سنت اللہ تبدیلا هرگز او بنمو مد پارد طریقی دا اللہ بدلی دل یسألو کنناسو تپوس کئی تان خلق اے مشرکانو دا ٹوکو پا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کولو او منافقانو یهودو تپوس در نکئی عن السا پا بارد وقت قیامت کی چدا بکل قائمی قلو فرمائے انما علمها عند اللہ علم د قیامت زما د الله سره ده و ما یدری کا سشی پو کو تعالی لا الله ساعت تکون قریبا کی دیش قیامت چی ونیز دی ان الله بیشک الله لعن لعن الکافرین پلانت کړي دی کافر وعد لهم سعیرا او تیار کړه د دید فار اور د لمبو خالدین فیها بدا همیشه وای دی پدې کې همیشه همیشه لا یجدون ولی ولا نشیرا نب ممی دی سوګ دو سو نسو کمدادی یوم تقلب وجوههم فی النار په کمرس چې اړولې راړولې بشي مخونه د دوی په اور د جهنم کې لکه یو شهري ته او بدلې را بدلې یقولو نوای بدا کافران یا لیتنا های ارمان و افسوس دے بونگ لرا اتوعن اللہ چه منتابداری کڑوی دا اللہ و اتوعن الرسول او تابداری مکڑوی دا اللہ دا رسول وقالو وای بدوی ربنا ایزمونگ ربا انا اتوعنا بیشک منگ چیو منتابداری کڑوی و سادتنا زمون د دنیاوی مشرانو وکبرا انا او د خپل ناکار مليانو ساده تنا نه دنیاوی ګندا او خراب مشران مراد دي چې خلق له دې بی دیني بیا یو د کفر لار خي اکبرا نه مراد علماي سودي فادولون السبيلا نو دای ګمرا کړو مونږ د سیلارنا ربنا ایزمونگ روا آتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دوگناو دو چند عذابنا ولعنهم لانن کبیرا او پلانت کی دی پلانت کولو لویو سرا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تکونو کالذین مکی گئی پشاندہ و کسانو آذو موسیٰ چه زرر رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعه اللہ اے ازہر اللہ تعالی براعته سرگن کڑے واللہ داغی براعتو پاکوالے مما قالو دا اغسن چی دیویلیو وکان عند اللہ وجیہا او دا اللہ پنیز دلوی مرتبی خاون او دلوی شان خاوندو وردی زرر نس مراد دی نو یو خو صحیح حدیث کی راغلی دی آغا صحیح حدیث دیدے کدا دے موسیٰ علیہ السلام ډیر حیاناکو هر پیغمبر آغا دا حیا نڈکوی دی بنی اسرائیل وب برمن غسل کونو موسی علیہ السلام بلنگو والو بدن به پټ کو نو غسل به کونو دی دی بنی اسرائیل وی یره دی بدن کې څه تکلیف دې دامو نه پټای وای څه بیماری دا یا خو په ابرس بیماری دا یا ادر دې یعنی د دوی عورت کې څه نقصان او پړسوب راغله نو دا ضرر حضرت موسی علیہ السلام ته رسولو نو موسی علیہ السلام صحیح حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی غسل کولو نو جامې پکانی خي وجور پسې راغې نو کانی ته دوک موسی علیہ السلام صلی الله سو کې امساوا کانه والو زکه دا پیغمبر جلالی شان والو هر گزار سر پکانی کې نخ جوړې دا نو دا سشپګ و نخې وی باز ابو هريره رضی الله عنه وای نو ګورې چې دوه معجزې شی او کانی داو کو بل چې موسی علی السلام بیا والو نو دامسار گزار سر پکې نخ جوړې دا دوه معجزې سرګند شوې او بر اسرائیل او کتو جدا منک معیب لگو نداعیب خوننے پا موسیٰ علیہ السلام کی ندا پا صحیح روایاتو کدا قول راغلے دے دا منافقان و ضرر رسول دا اللہ حبیب تا نو اللہ دا تسلی دا پار دا آیات رونی گنو اے ایمان والاو مکی گئی پشان دا حق کسانو آدھو موسیٰ چه ای زرر رسول و موسیٰ علیہ السلام تا فبرعه اللہ مما قالو سرگن کڑے واللا براعت دا غیدا غسن چی دیکن دی ویلیو وکان عند اللہ وجیحا او دا اللہ پنیزی اولوی مرتبی والا ذلوی مرتبی خاوندو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو د الله نه اویری گئی وقولو قولا سدیدا وایی وینا سما درستا حقا. اے قول سدید ستوئی نو بازی وی لا اله الا اللہ اباز وی قول سدید رشتین خبرو توئی سما و حق خبرو کا. او دلتا علماء لکلی د آیات په تفسیر کې وی چاک پا دوو خبرو عملو کو نو بس دا ورته ډیر دی او دنیا و خیرت بے سمشی. یو د الله یرا یو جب سمول سپک خبره مکم د چا د زړه د ازار خبره مکم د شرک او د بدعت او د ګنا د دوو د جنگیدو او دوو منس کې د شیطانای خبره مکا دی ته قول سدید وای د چا چې جب سنبال شو او د الله یرا رااله چرا دا کار زکو دا اللہ سو حکم دے چاہ شانے حکم زکر دا اللہ اے گرہ سے گرہ دا اللہ نا کافر و شیطانم یری دا غیر معتبر ندا یر دا اللہ غا معتبر دا چتی دا اللہ اوامر و منلو تا تیار کی او دا نواہیو نے در تا اجتناب نصیب کو لکہ او سڑے رہے پیشمنی نا تر ماخا مجاڑی ہوئی اللہ نا یرے گم اروجے ندنی ہوئی نا دې د کډېر مجاړي کنه دا چې په وای دې نه یریږي دا سو کجاړي نه خو جروځي دې یریږي د الله حکم منلې نو دا الله یره د الله حکم منلې او حکم د وک اسم دې وایو کا نو کول بل وای مکا و نو کول اخو جب سمول الله ای زموږ استاد سو جب سمې کې کا عوام دې کوله با دې چې د دین د بل د zarar خبرني د بل د شرمولو خبرني د بل د بی عزتي او د ملامت کولو او د تهمت خبرني ور الله وعده کړي ایمان والو یری گئی د الله نا وای وینا سما حقا درستا یصلح لكم اعمالکم. الله مو دنیا او خیرت سم کی مفسرین وای اعمالکم کی عموم دی که د دنیا عملونه دی او که د آخرت دی درست به کی ستاسو اعمال که دینی دی که دنیاوی دی اعمال کوم کی عموم نو ګره په دې دوو خبرو باندې ټول آخرت او دنیا سمیږي و یغفر لکم ذنوبکم بخنه بو کی تاسو له ستاسو د ګناهونو و مې یتو الله او رسوله هرغه چا چې تابعداریو که د الله او د رسول د الله فقد فاز فوزا عظيما بشک کامیاب شوه دې دې په کامیاب ویلو اسرا اللهم اجعلنا منهم. درست آیات مبارکتا سوچ کوي اول لفظی ترجمه د آیات ګوري انا عرضنا الامانه بشک مونږ چې پیش کړو مونږه امانت على السماوات والارض پاسمانونو اوزمکو والجبال او پغرونو فابین ان يحملنها. اے ګره امانت نس مراد دي نو دا امانت بارک علماء وی ټول دین ته مراد ده. بعضی اگر چی انفرادی قول نسو کوئی فرائض ته مراد دي سو کوئی مست مراد ده سو کوئی روجہ او غسل جنابت ته مراد ده. خو باز علماء وی امانت سره د الله ټول دین امانت ده ټول اوامر او نواهی دا ټول د الله امانت ده. نو امانت په هر شي کې ده او علماء دې دې کې تفصیل کړي ګور امانت غوګونو کې دی غوګونو وسنګ استعمال استرګو کې دی په جب کې دی په لاسو کې دی په خېټه کې دی نو ټول دین ته امانت وې ټول اوامر او نواهی ته مراد دي ګور الله دې اسمانونو او زمکو ته د خپل دین امانت ورکو. یو تفسیر د آیات داسې ادای ته اختیار ورکړو کدا امانت مسنبال کو نو دور دور اجرونه بدر کو او کنی سنبال وینو پتا سبانی د ما د طرف نس زور نشتا او که خیانت مو کو دور دور نقصان وای نو دی اسمانونو زمکو غرون عذر پیش کو چې الٰه العالمینا مونږ د امانت شو سنبالولې مونږ خیر د داسې اجر دم نه ملاویږي خواسه نستا مخالفت نکو. یو د آیات تفسیر علماء کرامو داسې ذکر کړي چې دا امانت اسمانونو زمکو غرون باندې پیش کو وی کنی کی مو کا بدلب ملاوی گی او کا بد مو کل سزا او الله ورته د دې د پورته کول اختیار ور کړو نه اغي او یری دل نه فرمانای نه. او یو د آیات معنا دا یقینا مون پیش کړه و امانت پاس مانو نظم کو والجبال او غرونو فابین ای يحملنها ورا اول کې دی يحملنا معنا پاول معنا کې دا اي انکار کړو د دې د پورته کولو نه ځکه الله ورته اختیار ور کړو چې کو پورته کوي اجر به کني پورته کوي پتا سو لازم نه دي اپ دې دویم کې انکار کړو د اسمانونو عظمکو د خیانت کولو نه پدې کې علماو لیکلي حمل په معنا د خیانت مرازي واشفقنا منها يريد ليود ذي امانتنا وحملها الانسان او خيانت کړه په دې کې انسان کافر انه كان ظلوما جهولا بيشک دې دې ډېر ظالم او ناپوها ليعذب الله المنافقين داوی حملہ الانسان سرد جار مجرور تعلق دے اے حملہ الانسان دا امانت انسان پور تکڑے و خیانت اکڑے و لیعذب اللہ المنافقین او یاد عرضنا سرد جار مجرور تعلق دے منگ امانت پیش کڑے و دسد پارا چی عذاب ورکی اللہ منافقانو سنو منافقانو زنانو تا والمشرکین والمشرکات ومشرکانو سنو مشرکانو زنانو تا ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات او مہربانیو کی اللہ پا مومنانو سنو مومنانو زنانو وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخون کے او مہربانا.